Radio 1. 2 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Griekenland heeft EU-landen gevraagd om te helpen bij het bestrijden van de enorme natuurbrand die woedt ten noorden van Athene. Frankrijk, Italië en Tsjechië sturen mensen of materieel, net als Turkije. De brand brak gisteren uit en is zo sterk uitgebreid dat de voorsteden van Athene worden bedreigd. Door de harde wind kregen honderden brandweerlieden de afgelopen dag geen grip op het vuur. Inmiddels is er 10.000 hectare natuurgebied aangetast of vernietigd in Griekenland. De legertop van Oekraïne zegt dat zijn troepen zo'n 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland hebben bezet. Het is voor het eerst dat er details worden vrijgegeven over de inval in Rusland vorige week. De militaire operatie in de grensregio Koersk is volgens president Zelensky nodig om Oekraïne te beschermen. Het valt niet te controleren of Oekraïne echt 1000 vierkante kilometer grond in Rusland in handen heeft. De EU-commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, heeft Elon Musk vlak voor zijn interview met Donald Trump laten weten dat hij de EU-wetgeving moet naleven. Daarin staat onder meer dat techbedrijven haatzaaien en oproepen tot geweld niet mogen toestaan. Breton benadrukt dat berichten op X ook te zien zijn in de EU. Musk houdt het vraaggesprek met Trump rond deze tijd en zendt dit live uit op zijn platform X. De techmiljardair heeft al eerder zijn steun uitgesproken voor Trump. De wielrenner Primoz Roglic staat zaterdag aan de start van de Ronde van Spanje. De Sloveen was een van de favorieten voor de eindzege in de Tour de France afgelopen maand, maar moest opgeven nadat hij bij een val een breuk opliep in zijn onderrug. Roglic heeft de Vuelta al 3 keer eerder gewonnen. En dan het weer. Het is warm vannacht. Op veel plaatsen is het zeker 20 graden. Hier en daar kan het gaan onweren. Overdag vooral in het binnenland tropisch met ruim 30 graden. In het westen is het minder warm, 25 tot 28 graden. In de loop van de dag kans op onweer, vooral in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Tegenover mij zit een jeugdheldin. Als jonge jongen moest ik elke avond verplicht naar het Jeugdjournaal kijken en daar schitterde zij als presentatrice. Ze gaf me al vroeg het besef dat je in Nederland kon worden wat je maar wilde, ongeacht waar je wieg lag. Tegenwoordig woont ze in Jamaica en kan ze met een gepaste afstand kijken naar Nederland en naar die ongebreidelde kansen. Want zijn die wel zo onbegrensd als hoe ze op mij overkwamen? Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van dinsdag 13 augustus. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het de avond van maandag 12 augustus. De gast bij mij in de studio is Aldit Hunkar, multimediajournalist en bewoner van Jamaica. Goedenacht. Ja, goedenacht. Wat een mooie intro, Giuliana. Dank je wel. Ja, het is wel zo. Ik moest altijd naar het Jeugdjournaal kijken. Verplicht. Ja, oh, wat erg. Ja, maar wel heel nodig, hè? Ja, maar dan zeg ik toch wel altijd, kijk wat er van je geworden is, weet je? en dat claim ik dan gewoon helemaal, ja. dat ik daaraan heb bijgedragen. Ja, wat fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ik vind het een heel leuk idee om hier te zitten. Ja. Voor jou is het bekend terrein, nachtradio. Ja, ik heb zelf heel veel nachtradio gepresenteerd. Maar dat is echt zo lang geleden. Ja, wanneer? Wanneer was dat? In de jaren 90, begin jaren 90. En dan had ik 5 nachten in de week had ik tussen 2 en 5. Oh, tussen 2 en 5 doe ik ook eigenlijk. Ja, precies. Ja, alleen doe ik het meestal 1 nacht per week. Ja, maar weet je, in mijn tijd waren jonge mensen wat steviger dan nu. Want ik had vrijdag en zaterdag had ik een hele vroege dienst. En ik was net een beetje weer boven Jan. Mm-hmm. En nu zit ik weer in de nacht. Dus ik ga weer helemaal een jetlag hebben deze week. Ja, nou, ik heb ook een jetlag. Ik ben, zoals ik al zei, ik kom net uit Miami gisteren. Ja. Dus ik ben ook even een beetje, ik moet even landen nog. Ja, precies. Ja, maar jij woont in Jamaica. Ik woon in Jamaica met mijn hart. En ik woon ook een beetje in Hilversum. Zakelijk. Ja. Want hoe ziet dat eruit? Wat ziet wat eruit? Hoe ziet dat eruit, het wonen in Jamaica met je hart? En, Ja. Wil je het hele verhaal in 1 keer? Nee, ik ben gewoon benieuwd hoe vaak je hier bent en daar. Nou, in principe, de afgelopen jaren was ik er in de winter. Dus 3 maanden in de winter, wanneer het hier grijs is en koud. En net geen sneeuw en nooit een stedentocht. dan ben ik dus weg. Maar dit jaar ben ik er een half jaar geweest. Oh. Ik ben dus teruggekomen in maart naar Nederland en een maandje hier wat werk gedaan. En toen ben ik weer teruggegaan. En dat was leuk. Ja. En sindsdien zeg ik, ik woon daar en ik heb hier in Hilversum een pied-à-terre. Ja, ja, ja. Omdat ik hier werk. Ja. En als je dan hier terugkomt, hè, hoe voelt dat dan? Als jij, ja, dan moet ik erg wennen. Ja, dat is echt gek. Het is alsof ik een andere jas aantrek als ik hier ben. Weet je, een jas van bescherming en van voorzichtigheid. En een jas van over mijn schouder kijken. En een jas van een beetje op mijn tenen lopen. En een jas van nooit helemaal 100% altijd kunnen zijn. Nee. Dat is wat ik toch hier heb. Ja, maar je bent wel heel lang hier geweest. Ik ben oer-Hollands. Ja. Maar ons land is zo veranderd. En, ja. Is het echt veranderd of ben jij veranderd? Allebei. Maar ja, het land is wel veranderd. Come on. Waar we nu mee te dealen hebben, dat was ondenkbaar 20 jaar geleden. Zoals? Een rechtsregering. Ultra-rechts mogen we het wel noemen. Ja. Of in ieder geval een beetje radicaal rechts. Mm-hmm. Dat was 20 jaar geleden echt ondenkbaar. En ook wat daarbij komt kijken. Hè, dat geneuzel op X van allerlei Kamerleden. Ik bedoel, doe dat niet. Het is niet chic. Nee. Je bent in het parlement. Ga daar een beetje parlementair zitten wezen. Maar dat geneuzel met alles op sociale media gooien, dat doet ons land geen goed, vrees ik. Nee, en hoe zit dat in Jamaica? Als je daar kijkt naar politieke omgangsvormen? Ja, dat is totaal anders. Het is, punt 1, het is een oude kolonie. Mm-hmm. Nou ben ik geboren in een oude kolonie. Ik ben opgegroeid in verschillende oude kolonies. Dus dat gevoel ken ik wel. Maar het is niet dat het daar weer allemaal koek en ei is, want ook daar zijn er weer dingen die ze van hier kunnen leren. Dus ik ben een beetje de go-between. Ik zie mezelf ook echt een beetje als een... Als een schakel, dat gevoel heb ik al heel lang. Ja. Dat ik een schakel ben tussen oud en jong, en tussen wit en zwart, en tussen rebels en meegaand. En weet ik veel, alle uitersten, daar zit ik net tussen. Zit je net tussen, inderdaad. Ja. En hoe is het om, hè, als jij daar zit, volg je het een beetje? Heb je een beetje het gevoel, wat er hier gebeurt, hou je dat in de gaten als je daar bent? Ja, maar wel een beetje zijdelings. Dus ik ga niet elke dag journaal zitten kijken. Nee. Maar ik hou in ieder geval mijn eigen sociale media in de gaten. En ik lees de hoofdartikelen van de kranten. Weet je, je kunt een beetje skimmen online. Mm-hmm. En als er echt wat is, ja, dan kijk ik wel. Ja. Maar wel met een dan kijk je toch met afstand. Ja, dat zei ik in mijn introtekst, ja, met gepaste afstand. Ja, letterlijk en figuurlijk. Het maakt je allemaal net ietsje minder uit. Dus hier ga ik me dan ontzettend daarover opwinden, over alles wat ik lees. En daar denk ik, ach, wat zitten ze weer mal te doen in Nederland. Ja. Weet je, ga iets leuks doen, jongens. Ja, ja, ja. Dat zijn we vergeten, hoe dat moet hier. Ja. Dat gewoon een beetje leuk doen met elkaar. Hoe leven Jamaicanen? Met elkaar? Ja, dat zijn levenskunstenaars. Want ze hebben natuurlijk veel minder dan wij hier. Maar ze weten wel van alles iets te maken. En dat is wel een van de dingen die me aantrekken daar. Dat ze zo creatief zijn, ook in gewoon in leven. Dingen repareren, weet je. Je hebt geen onderdelen. Nou, dan ga je met een beetje spuug en een beetje nagellak, ga je dat ding toch weer repareren. En dan doet het weer 30 jaar. Mm-hmm. Weet je dat? Het zijn doorzetters. Het zijn hele sterke mensen, ook fysiek. Ja, daar kunnen wij alleen maar likkebaardend naar kijken. Ja. Want ook dat zijn we hier een beetje kwijt, een beetje stevig. Een beetje creatief zijn. Ja, maar ook een beetje ruggengraat hebben. Ja, ik ga nu heel negatief klinken ineens over Nederland. Ja, daar ben ik ook wel een beetje. Ja, dat mag best weer anders. Ja, de positieve dingen van Nederland, zijn er ook nog positieve dingen? Ik kom hiervoor terug. Of ja, nee. Al die dingen die ik zo zeg, dan heb ik het over Nederland als geheel. Want ik heb ontiegelijk leuke mensen hier wonen die ik ken en waar ik van hou. En waar al deze dingen niet op van toepassing zijn. Maar als ik zo negatief ben, dan pak ik even Nederland als geheel. Ja, precies. Weet je, en dan heb ik daar ook dat plaatje bij van die grijze lucht. En mensen die een beetje boos kijken of boos doen op sociale media. Dat plaatje heb ik dan voor me. Ja, maar dat doet toch wel wat met je waarschijnlijk, hè? Als je die dingen leest. Ja, Ja. Ik heb dat ook wel, hoor. Dat ik dan op X lees en dan denk ik van... durven ze over jou te zeggen? Over mij? Ja. Nou ja, nee, ik lees niet per se over mijn dingen. Maar in het algemeen. In het algemeen, ja. Over anderen. Ja. Dan schrik ik daar wel van. Denk ik van, jeetje zeg, wat zijn we onaardig. Wat zijn we onaardig. Ja. Terwijl we het zo verdomde goed hebben hier. Ja, toch? Ja. En nou ja, Jamaica, dat doen ze met minder. Zijn ze daar ook, kunnen ze daar ook zo onaardig tegen elkaar zijn? Ja, maar op een andere manier. Want het is heel direct. En het laait echt op, zo boem. Mm-hmm. En dan heb je ruzie van voor 2,5 minuut. Ja. En dan vlieg je elkaar weer om de hals en is het ook weer goed. Ja. Terwijl, dat is cultuur, hè? Dat is gewoon een andere cultuur. Want wij hebben in Nederland een beetje de neiging om het niet rechtstreeks tegen iemand te zeggen, maar achterom of met een grapje mm-hmm. te brengen. En dan, weet je, daar moest ik heel erg aan wennen. Toen ik als 17-jarige hier kwam wonen, naar de hele wereld rondgereisd te hebben, ja. Lang verhaal. Dat ik daaraan moest wennen, dat ik dacht, maar je deed zo aardig tegen me. Maar intussen hoor ik, via, dat je boos op me bent. Ja, dat vind ik heel lastig. Ik heb liever dat je gewoon in mijn gezicht ontploft. Mm-hmm. En dan mag ik ook ontploffen, of niet. Ik kan ook bij jou zorgen dat je onontploft. En dat het dan weer klaar is. Dat menselijke. Ja. Die snelheid van emoties misschien. Ja. Of ze die, ja. En ook de echte emotie de voorrang geven. Niet een emotie die je denkt volgens het boekje dat je nu moet tonen. Ja. Hier ga ik zelf over nadenken. Ja. Je bent geboren in Suriname. Mm-hmm. En opgegroeid in verschillende landen. Hè? Ja. En nu in Jamaica. Hoe is dat zo gekomen? Jamaica, ja. Ik kwam er echt in 1991. Was je er toen al? Ik was toen 1. Toen was je 1. In 1991 kwam ik er voor het eerst met mijn toenmalige verkering. Mm-hmm. En je kon nog eigenlijk niet naar Jamaica reizen. Het duurde echt 24 uur. En je moest overstappen en heel lang wachten. En je koffers kwamen niet en allemaal gedonder. En toen was ik dan eindelijk daar. En de vliegtuigdeuren gingen open. En ik stap, weet je, bovenop zo'n trap dat je naar beneden moet lopen. En ik stond daar en ik dacht, ik ben thuis. Wat een krankzinnige gedachte is. Ja. Want dat had ik nog nooit echt zo gevoeld. Vanwege natuurlijk al dat je op al die plekken hebt gewoond. Ja, en in één keer dacht ik, nu ben ik thuis. Whatever. En het is dus niet overgegaan. Wat zorgde ervoor dat je je zo thuis voelde? Ja, ik zeg altijd maar, er hangt iets in de lucht in Jamaica. Bob Marley heeft het bezongen. Het heet Natural Mystic. En ik kan het niet verklaren. Het is het licht, het is de geur, het is de wind. Het is hoe iemand op een straathoek gewoon recht in je ogen kijkt als je toevallig langs rijdt. Dat je echt contact hebt met die persoon. Mm-hmm. En je ziet hem nooit meer. Maar dat moment, ja, dat vind ik echt gewoon magisch. En de taal, moest je daaraan wennen? Ja, maar dat vond ik echt meteen een grote pre. Jamaicaans patois. We zijn 35 jaar verder. Ik kan het nog steeds niet echt spreken. Mm-hmm. Er zijn dagen dat ik het goed kan. Maar meestal niet. Ik praat veel te netjes. Je gotta let go, weet je. Yeah. Maar hier en daar een uitdrukking, dat gaat prima. Dat lukt wel. Ja, ja. Kun je ze volgen? Ja, ja, ja. Ik kan ze het beste volgen, gek genoeg, als er muziek loopt op de achtergrond. Ja. Want dan ga ik in die rhythm zitten. Want ze doen alles in een ritme. Ja. En als je dan zelf met je oren meedijnt met die rhythm van die muziek daar verderop, mm-hmm. dan in één keer kun je ze woord voor woord verstaan. Grappig. Ja. Maar weet je wat ik een keer heb gehoord? En dat vond ik zelf heel grappig. Ik weet niet of het klopt, hoor. Maar als je er aan tongen verstaat. Ja. En volgens mij, hey, je ouders komen uit Suriname, je bent daar geboren, versta je het wel een beetje, toch? Neem ik aan. Dat het Jamaicaans patois heel erg lijkt daarop. Exactly. Omdat de slaven, was een soort van overtocht vanuit Jamaica naar Suriname of andersom. Ik ga het je helemaal vertellen. Ja. Punt 1, toen ik jong was, mocht ik geen Sranang spreken in Suriname. Dat was niet netjes voor nette meisjes. Klopt. Dus ik heb het nooit geleerd. Nee. Maar nu kan ik een beetje Sranang, omdat ik Jamaicaans patois versta. Dat is dus net andersom van wat je zegt. Ik heb de lange weg moeten gaan om mijn eigen taal een beetje te kunnen. En er zit natuurlijk heel veel Afrikaans in beide talen. En een beetje Engels. En inderdaad, Suriname is ooit geruild voor New York. Nederland had wat we nu New York noemen. En de Britten hadden Suriname, dat is geruild. Ja. Dus toen hebben de Britten hun tot slaafgemaakte uit Suriname naar Jamaica gebracht. Ja. De Nederlanders zijn er achteraan gegaan. Daarom hebben ze de Dutch pot, daar de Dutchie van het liedje. Ja, Pas ja. de Dutchie. Is gewoon een Nederlandse gietijzeren pot die ze nu nog steeds gebruiken in Jamaica. Oh, wat bijzonder. Dat je daar toch die invloeden nog hebt. Ja, ja, ja. En je hebt plaatsen als Holland Bamboo. Er was een stadje waar je echt een enorm gebouw zag. Dat hebben ze helemaal gepimpt nu. Ze hebben het weggehaald. Daar stond op Nederlandse handelsmaatschappij. Ja. Ik heb het net iets te vaak geroepen. En in één keer is het nu een mall geworden. Ze hebben het allemaal, ze hebben het allemaal weggewerkt. Ja. Ja. Zijn er veel Nederlanders op het eiland trouwens? Te veel. Te veel? Is dat zo? Ja, ze hebben het toeristen. Gevonden. Ze hebben het een beetje... Ja, en het is een klein beetje mijn schuld. En ik heb daar een beetje spijt van. Oh, vertel. Ja, ik heb toen ik er zelf vroeger kwam... Mm-hmm. Ik heb ontzettend veel verteld over Jamaica, filmpjes gemaakt. En wat ik je zei, toen kon je er nog niet naartoe vliegen. Je moest echt... En nu kun je er rechtstreeks heen en zit het vliegtuig vol met Nederlanders. Ja, ja. Maar dat is wel fijn, dan kun je eigen taal praten. Denk je nou serieus dat ik een heel leven opbouw aan de andere kant van de wereld om eens gezellig Nederlands te kunnen praten? Nee, ik doe er een beetje heel lacherig over. Maar ik vind het altijd wel leuk om Nederlanders tegen te komen. Maar ik kan me voorstellen. Ik vind het altijd wel leuk. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je daar natuurlijk niet de hele wereld voor rondrijdt. Of althans naar de andere kant van de wereld voor gaat. Nee, het daar zijn is ook het weg zijn van Europa. Niet per se Nederland, mm-hmm. maar gewoon het Westen. Laat ik het Westen noemen. Ja. Ik wil gewoon een deel van mijn tijd niet in dat overgeproduceerde, overgecorrigeerde, overgealleste Westen zijn. Het Westen is gewoon zo niet leuk. Nee. Er zit geen grammetje avontuur meer in. Er zit niks meer in wat je dan zelf kunt uitzoeken of uitvinden of bedenken. Mm-hmm. Alles is al helemaal geregeld. Ja. Boring. Ja, boring. Ja, ja. Ik snap wat je zegt. Ja, soms, ik ben nog jong, ik reis heel veel binnen Europa. Dus voor mij is het allemaal nog een zoektocht. Ja. Ja. Oké, weet je, doe dat, want dat heb ik ook gedaan. Anders kon ik dit nu ook niet hardop zeggen. Nee. Je bent daar dus beland op een bepaald punt. Of althans, je 1991, je vertelde, je bent daar naartoe gegaan. Ja. Je bent verliefd op het eiland geworden. En ik riep dus toen al, later wil ik hier wonen. En toen heb ik ook nog een hele tour om de hele Caribbean gedaan. Want ik dacht, stel je nou voor dat gevoel dat ik daar in Jamaica heb... dat niet Jamaica is, maar toevallig gewoon iets Caribisch. Ja. Nou weet ik sindsdien dat ik heel erg... meer dan dat ik Surinaamse ben of Nederlandse of whatever... ik ben ontzettend Caribisch. Dat heb ik ontdekt door het hele Caribisch gebied rond te reizen. Ik zou overal daar kunnen neerstrijken... Mm-hmm. en een leven leiden en vrienden hebben en... weet je, een paar centen verdienen. Omdat ik die cultuur ken en begrijp. Maar ik ging dus al die eilanden rond om te kijken of dat een Jamaicaans gevoel was. En ik hield van alle eilanden. Maar Jamaica heeft iets speciaals. Wat nergens anders op de wereld is. Wat maakt het zo uniek? Dat mystieke ding wat in de lucht hangt. Ik kan het je niet uitleggen. Ik moet er gewoon een keer naartoe. Ja, en dan nog weet ik niet of jij het ook voelt. Ik voel het. En, ja. Wat zegt dat dan over jou? Oh, wat zegt dat over mij? Dat ik opensta, letterlijk. Zeker als ik daar ben. Dus dat ik ontvankelijk ben voor dingen die het oog niet ziet of het oor niet hoort. Dat ik ontvankelijk ben voor vibes, noemen ze het daar. Het heeft gewoon een woord, een naam. Weet je, voor vibraties, voor sfeer. En dat ik dus inderdaad die man daar op de hoek van de straat zie... die recht in mijn ogen kijkt. Dat je dat even dat momentje hebt samen. Dat zegt het mij, dat ik daar open voor sta. Natural Mystic, je noemde het al. Ja. Dat hangt in de lucht. Yes. Bob Marley, je hebt het, waarom heb je die nummer uitgekozen? Kijk, als ik naar zo'n programma als dit kom... dan vragen ze altijd, wil je een paar plaatjes uitzoeken? Meestal niet meer dan 3. Mm-hmm. Het is wat het is. En als ik over Jamaica heb, dan moet ik het over reggae hebben. En in dit deel van de wereld denkt iedereen dan automatisch aan Bob. Mm-hmm. Dus daar kunnen we ook niet omheen. Nee. En dat wil ik ook niet, want Bob is natuurlijk wel de master. Ja, trademark. Maar ik, tussen jou en mij, ik ken ook heel veel artiesten die waar ik nog veel meer van hou dan Bob. Maar dat kennen de mensen hier dan weer niet. Zoals? Oh, Big Youth, nu komt dan in me op. Dennis Brown komt in me op. De Twinkle Brothers. Hoe lang hebben we? Allemaal namen die me niks zeggen, maar ik ben wel ermee opgegroeid. Dus mijn oma en mijn opa die speelden altijd heel veel reggae. Ja. En als kind wilde ik gewoon andere. Ik wilde pop horen, R&B, hip-hop, weet je, andere muziek. Maar als ik ze hoor, ken ik ze meestal wel. Zie je? Ja. En je bent nog jong, Giuliana. Er komt een dag dat je denkt, weet je, ik moet toch een beetje die roots gaan onderzoeken. Muzikale roots. Mm-hmm. En ja, reggae heeft ontzettend veel betekend in de wereld. Als het gaat over emancipatie, over bewustwording. Het hele Afrika heeft zichzelf bevrijd van het juk van de kolonisator door reggae. Dat moeten we niet vergeten, hoor. Laten we luisteren. Ja. Many more will have to cry. Yes, dit was Bob Marley, Natural Mystic. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne en bij mij in de uitzending is altijd Hunkar. Ben je nog een beetje wakker al dit? Ja, nu ben ik helemaal wakker. Toen ik aankwam was het wat minder. Nu gaat het helemaal goed. Gelukkig. We hebben een beller. En dat is Henk. Of althans, gaan we Henk... Weet je, we gaan Henk gewoon even inschrijven. Henk, goeienacht. Ah, je bent er niet. Oh, wat jammer. Dan ga ik gewoon even oplezen wat Henk heeft gevraagd. Henk wil graag weten welke radioprogramma's Aldit heeft gepresenteerd. Oh, ik heb heel veel radioprogramma's gepresenteerd. Maar programma's die Henk misschien interessant zou kunnen vinden. Ik heb bij de VPRO het rap en reggae programma gepresenteerd. Maar ik deed ook de alternatieve hitparade. Dat heette De Moordlijst. En in die nacht waar ik het eerder over had... Dat heette Zone, met als subtitel Rock'n'Roll Talk Radio. Dus ik draaide echt de meest keiharde herrie in de nacht. En ik had studenten aan de lijn. En ik had elke nacht een thema en dan mochten ze bellen. En dan gingen we de hele nacht daarover praten. En meestal was het heel veel jolijt, maar soms ook echt wel heel, heel diepe gesprekken. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren, ik twee nachten heb gedaan... met iemand die AIDS had. En dat was toen... Net. Echt een ding. Ja, en die jongen is twee nachten komen praten daarover. En dat was heel indrukwekkend. En later heb ik dus van zijn ouders dan berichten ontvangen dat hij is overleden. Bijzonder wel. Ja, dat was heel bijzonder. Dus dat soort dingen deed ik. Daar heb ik hele goede herinneringen aan die nachten. Ja. Wat voor magie heeft het radio maken voor jou? Nou, het is wel minder dan het vroeger was. Want nu hebben we de camera's op staan. Ik weet niet of mensen thuis nu ook kunnen kijken. Ja, mensen kijken wel. Weet je, dan moet ik al nadenken wat ik aantrek. Ik had bijvoorbeeld... Je hebt heel veel licht aan. Ik zat altijd in het bijna donker. Ja. Met één spotje aan. Dus dan had ik ook mijn eigen wereld gecreëerd. En dan kun je ook met je stem spelen. En met de muziek die je draait. Dus het was echt een soort... Ja, nu noemen we het een bubbel. En heeft het een negatieve klank. Maar toen was het... Ook een bubbel, maar heel positief. Het was tussen jou en je luisteraars. Ja. En daar had je ook echt een band mee. Ja, maak je nog veel radio? Nee, helaas niet. Want radio was wel mijn grote liefde. Maar ik ben nu invaller in de zomer. Op de klassieke zender. Wat ik ook heel erg leuk vind. Want ik vind het vak radio leuk. En als er mooie muziek gedraaid wordt, ben ik al lang blij. En ik hou toevallig ook heel erg van klassiek. Ja. Dus dat komt goed uit. Ja. Maar een van je grootste liefdes is reggae. Ja. Waar is dat vandaan gekomen? Ja, nou, daar heb ik weer een verhaal. Hebben we de tijd? We hebben de tijd. We hebben de tijd, oké. Okay. Nou, ik moet heel ergens in het begin van 1962 beginnen. Mm-hmm. 1962 was het jaar dat Jamaica onafhankelijk werd van Engeland. En dat was in augustus. En een half jaar daarvoor was er een grote internationale conferentie. En daar ging het met name over de landbouw in Jamaica. Mijn vader, die landbouwkundige ingenieur was, die was daarbij. En die ging daar praten over soorten grassen die ze daar konden introduceren. En soorten koeien. En dit allemaal was dus begin 1962. Mijn vader heeft daarover geplant. Niet daadwerkelijk, maar met woorden en met gedachten heeft hij geplant. En hij ging weer naar huis en hij nam onder zijn arm heel veel muziek mee. En 9 maanden later werd ik geboren. Dus ik zeg, mijn ba heeft Jamaica in mij gestopt. En die muziek ook. En jaren later, toen ik echt al tegen de 30 liep... toen had ik verkering dus met wat ik je vertelde met die meneer. En die draaide reggae. En die draaide allemaal plaatjes waar ik mee opgegroeid was. Maar waarvan ik niet eens wist dat ze Jamaicaans waren. Het waren voor mij gewoon de plaatjes die ik thuis hoorde. Ja. En toen ik dat dus ontdekte, dat het Jamaica was... toen ben ik er naartoe gegaan. Toen dat was echt het moment dat die interesse gewekt werd. Toen dacht ik, nou wil ik ook dat eiland leren kennen. Ja. En nog vele jaren later was mijn vader weer op dat eiland... op bezoek bij mij daar en we waren een dagje uit. In het buiten de stad. En in één keer zegt hij, verrek, dat is mijn gras. Dat was dus het gras dat hij had geïntroduceerd... Echt? Nou ja, is dat niet een mooi verhaal? Dat is een mooi verhaal. En het is ook allemaal echt gebeurd. Ja, we krijgen een appje van Sean en die vraagt... Wat vindt u van de huidige situatie in Afrika? Ja, Afrika is wel een heel groot continent. En dan wil ik wel graag weten, John, een beetje specifieker, wat bedoel je met de huidige situatie? Ja. Nou, de regie is er nog mee bezig. Ja. En dan komen we daar nog even op terug. Er is ook een liefde voor. Voor Rasta, Rastaverai, Rasta, de leefwijze. Ik mag geen religie zeggen. Klopt, het is geen religie, het is een lifestyle, een levenswijze. Ja. Ja. Ja. En wanneer is die gewekt? Ja, dat is ook een beetje door de muziek gekomen. En natuurlijk, inmiddels kwam ik op het eiland en ontmoette ik Rasta's. En dan moet je weten, toen ik een klein meisje was in Suriname... dan zei iedereen, die Rasta, dan moet je vooruitkijken. Dat is een gevaarlijke man, nee, hij doet drugs, weet je. Dat is wat ik wist van Rasta's. Nou ja, dat is allemaal niet waar. Het zijn ontzettend filosofische mensen... die kijken naar de positie van de mens in het heelal. Weet je wel, niet dat overvloedige wat we nogmaals in het Westen hebben... dat we onszelf echt... het toppunt van aanwezigheid in het heelal zijn. Nou, dat zijn we niet. We zijn maar een heel klein kruimeltje. We zijn maar mieren. Nog niet eens. Nee. En goede voeding, weet je, goed leven, dat hoort er allemaal bij. Goede muziek en af en toe iets goeds roken voor de meditatie. Dat zouden meer mensen moeten doen. Doe je dat ook? Ja. Lekker. Ja. Lekker. Ja, lekker en prima en ook beter voor mijn omgeving als ik dat af en toe doe. Ja. Ja. Want is het daar ook echt gemeengoed? Doet iedereen, ja, niet iedereen zal het daar doen, maar is het. Ze zien het als een sacrament. Dus het staat. Zij hebben een passage gevonden in het Oude Testament. Waarvan zij zeggen dat gaat over ganja. Ah. Het is een cultureel iets. En het is. Weet je, hier willen we lekker blowen. We noemen het ook blowen. En we willen high worden en we willen dat ding rond in een cirkeltje. Dat doet geen enkele Jamaicaan doet dat. Nee? Je zit je pijp te roken. Je zit vooral in je eentje. Je zit te mediteren. En je gaat niet op en neer springen. Het is een totale andere belevenis. Dus het is veel meer gericht op het individu. Op je innerlijk. Dus daarom zeg ik ook meditatie. Een mens moet volgens mij iedere dag een moment hebben dat je even naar binnen kijkt. En denkt van hoe is deze dag gegaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik, was ik lief voor andere mensen of juist niet? Weet je, dat je daar even over nadenkt. Van bezinning. Bezinning, dat is het woord, ja. Ja, ja. En die Rastafari, die leer... wat zijn de basisprincipes daar nu eigenlijk van? Wat ik zeg, oog hebben voor je naaste. Dat is volgens mij primair. Voeding is heel belangrijk. Je bent wat je eet. Dus wij hebben het nu over vegan. Zij doen het al 100 jaar langer. Mm-hmm. En echt helemaal uitgebalanceerd. Lekker joh, Aital. Heb je ooit Aital gegeten? Nee, wat is dat? Is gewoon wat we dan hier vegan noemen. Maar zonder dat je chiazaad en zo en al die nare dingen moet eten. Nou, ik ben hier wel bekend met de, ik weet niet of jij dat kent, de Rasta Chow Mein. Heb je er ooit over gehoord? Nee, de Rasta Chow Mein is... ik weet niet of het een mythe is, maar ik heb er wel vaak over gehoord. In Zuidoost heb je van die Surinaam-Chinese eettenten. Ja. En er zijn er van die mensen die doen alsof ze Rasta zijn. Dan gaan ze naar binnen en dan vragen ze om een Rasta Chow Mein. En dan wordt het vlees aan de onderkant gezet. Ja, maar er hoort geen vlees bij. Dat weet ik, maar zodat ze aan hun vrienden kunnen laten zien. Oh. Nee, maar kijk, dat bedoel ik. Die mensen hebben niet aan introspectie gedaan. Want als je dan jezelf in de spiegel ziet, dan denk je toch ook, ben ik nou voor een lapswans? Maar die ken je dus niet, die Rasta Chow Mein. Nee, ik geloof helemaal niet dat er één moment is dat Chow Mein Aital zou kunnen zijn. Want die mie komt al uit een pakje, dat kan al niet. Weet je, het moet allemaal heel vers en heel puur zijn. Ja, ja. Ja. Jij bent zelf. Zie je jezelf ook echt als aanhanger van die leer? Of, Nee, ik schurk er een beetje tegenaan. Ik pak eruit wat ik op mezelf van toepassing vind. Maar dat is dus ook het mooie. Het is geen religie. Dus er is niemand die zegt: jij zult dit en jij zult dat. Ik ben altijd heel welkom om de Rasta's. Omdat ik ze begrijp en zij begrijpen mij. Ik weet hoe ik me moet gedragen, weet je, niet zo op zijn boerenhollands. Hey, hallo jongens, ik kom weer. Ik heb een kratje pils meegenomen. Nee, je komt aan en je gaat een beetje in een hoekje zitten en je groet iedereen heel respectvol. En je bent gewoon een beetje klein en dan op een gegeven moment komt er vanzelf wel iemand naar je toe. En aan het einde van de nacht is iedereen aan het dansen. En hoe groot is die groep op Jamaica? Is het het overgrote deel? Ik heb geen cijfers. Nee, het is niet het overgrote deel. Nee, zeker niet. Nee. Het is echt een... Het zijn communities. Ja. Oh, hoe zie je dat? Oh, oké, communities, hoe ziet dat eruit? Ja, je hebt gewoon de echte Rasta's, die wonen in de heuvels. Die wonen niet in de stad. Die wonen gewoon in de heuvels. Die hebben een klein huisje daar en vaak ook in een community. En die halen nog water uit de rivier. En al die dingen, die hebben hun kostgrondje waar ze hun groenten planten. Je ziet overal Rasta's. Je ziet ook overal mensen met dreadlocks die geen Rasta's zijn. Nee. You don't have to be dread to be Rasta. En andersom, you don't have to, weet je... Het is natuurlijk een beetje een imago geworden... waar de wereld wel pap van lust. Dus een heleboel mensen, vooral mensen die in de toerisme sector werken... die hebben dan dreads. En dat zijn de mensen die het steeds hebben over... ja, man. En weet je, al die stomme dingen die je altijd over Jamaicaan doet... dat is alleen in het toeristengebied. Ja? Een gewone Jamaicaan zegt niet, ja, man. Die zegt... Hij zei, ja man, weet je, gewoon kort. Niet dat neppen. Dat totaal uitgerekte nonsens. Kan je eraan ergeren? Ja, heel erg. Waarom? Omdat het nep is. Ik hou niet van nep. Ik hou gewoon niet van nep. Nee. We hebben weer een beller. Sean, die gaan we gewoon inschrijven. En dan mag je hem zelf aan je stellen. Oké, vraag. Sean. Goeienacht, Sean. Hey, goeienacht. Wat leuk dat je zomaar in kan bellen. Ja, leuk. Ja, leuk hè, Sean. Hi. Ja, meestal is dat 's nachts pas na 3 uur. En dan... probeer ik altijd een goede vraag te stellen, weet je wel. En dan niet altijd hoor, maar wel vaak. Altijd Hunker. Natasha Gibbs. En ik ben de naam van die derde, daar heb ik altijd moeite mee. Maar Milushka Meulemans. Ja, Meulens. Ja, jullie zijn de grote drie wat mij betreft. En ik vind het verschrikkelijk dat jullie niet op televisie zijn. Ik hoor dat Tessie Kips natuurlijk op de radio. Maar en die Meulens die is daar helemaal niet meer in de media. Ik vind het een ramp. En ik heb u met Jeugdjournaal wel gezien. Ja, natuurlijk een beetje te oud daarvoor, maar... ik ook. Maar ik heb een prachtige serie gemaakt. Van vier series zelfs over erfgoed in Nederland. Dat was best wel mooi. Dan kun je gewoon bij NPO Start kijken. Het heet Firma Erfgoed. Ja, maar niet op de reguliere zender, denk ik. Jazeker, dat was op 1. Nou, daar heb ik daar gemist. Ze hadden ons wel een beetje op een heel zielig tijdstipje geplaatst. Ja, dat gebeurt wel eens. Ja. Ik heb het al. Nou, maar ik hoop dat u weer eens een keer terugkomt op een regulier, zeg maar, hot tijdstip van de dag. Je weet het maar nooit, John. Zeg nooit, nooit. Ook dat ik nu mijn vraag stel, trouwens, die Rasta's die nemen het niet zo nauw met de vrouwvriendelijkheid, hè? Dat weet u, hè? Want meneer Marley, die had enkele bijvrouwen en ging ook nog wel eens naar buiten, hè? Als die, Ja. En denk je dat in Nederland niet gebeurt, John? Nee, dat weet ik, maar voordat we Hosanna roepen, want ik ben ook een fan van die man. Ja. Niet gaan vertellen dat het allemaal zo fantastisch is, dat Rastafari. Want dat valt best wel tegen, vind ik. Ja, maar weet je wat we ook niet wat we een beetje moeten afleren? Je hebt maar al een paar keer over het Westen horen praten. We moeten een beetje afleren om te denken dat hoe wij de dingen doen, dat de manier is. En dat alle anderen die dingen anders doen, dat die slecht zijn. Daar moeten we echt een beetje vanaf. Want culturen verschillen gewoon. En je zei, maar even wat, want je stelde me de vraag. Je hebt het wel over vrouw onvriendelijk. Ik denk niet dat het vrouw onvriendelijk is als je meer dan één vrouw hebt. Het is maar net hoe je die vrouwen dan behandelt en of die vrouwen het van elkaar weten. En weet ik veel wat. Er zijn allerlei manieren waarop dat volgens mij best kan. Ja, ik neem mijn woorden terug, want je hebt gelijk. Denk je? Ja. Dat vind ik wel sportief. Vind ik ook sportief. En daarmee zeg ik niet dat veel vrouwerij, dat ik dat onmiddellijk goedkeur. Ik ben ook heel Nederlands. Maar ik probeer dus niet te oordelen. Dat is een beetje wat ik zeg. Ja. Want ik weet ook niet het fijne van. Dus zover, ik heb er niet op gestudeerd, zeg maar. Nee, precies. Ja. Ik ben zelf ook een fan van die man. Hij heeft fantastische muziek gemaakt. Echt waar. Elk nummer was een hit, volgens mij. En ik heb wel eens iets van een live uitzending gezien. Nou, is gewoon fantastisch. Goed. Super, hè? En ja. ik denk, als je kijkt, want hij heeft heel veel kinderen, dat weet je. Maar als je kijkt hoe al zijn kinderen over hem praten, dan was het wel een goede vader. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. En, dat geloof ik. En daar moeten we dan ook mee doen, denk ik, hè? Ja, ik had hem gewoon buurman van zijn fantastische vent, echt wel. Ja, het huis is veel te jong gestorven. Dat zeker, ja. Eens. Dank je wel, John. Nou, ik heb nog de vraag waar ik voor belde, is de volgende namelijk. Want ik ben het 100% met jullie eens over die ellendige kolonisatie, hè, van 100 jaar geleden. En nog, ja, zeg maar, die tijd. Verschrikkelijke misdaden zijn er toen gepleegd door met name het Europese ras, zeg maar. Dat deed je ook mee, in Italiaan, de Portugezen, noem maar op. En ze konden er wat van. En de Nederlanders die stonden ook verschrikkelijk natuurlijk bekend. Maar nou is mijn vraag. Nou, neem nou bijvoorbeeld Afrika. En nogmaals, hè, ik bedoel de vraag goed, hoor. Mm-hmm. Want deze omroep, waar ik ook graag naar luister, komt toch wel altijd weer terug op dat verleden, zeg maar. Maar hoe kijk u, want ik neem u serieus, en anders zou ik niet gebeld hebben. Ik bel niet altijd naar deze zender, alleen als er interessante gasten zijn, en dat vind ik u. Maar hoe kijkt u nou hoe het er nu aan toe gaat in dat Afrika van toen? Wat doen die mensen elkaar aan? He, nou, zei ze, zeg maar, u zei in het afgelopen uur dat ze bevrijd zijn van de kolonisatie. Maar kijk nou eens wat er gebeurt. Hoe zie je dat? Ja, John, ik snap waar je vraag naartoe gaat. Je moet je voorstellen, als er 400 jaar lang kolonisatoren komen, die gaan in één keer strepen trekken door jouw leefgebied en die zeggen, dit is nu een grens. En dit stukje aan deze kant is van mij en aan de andere kant is van een ander land. Dan moeten ze in één keer ook een andere taal spreken. We hebben het over Afrikanen die hun eigen talen hebben, hun eigen culturen, hun eigen leefgebieden. Dat wordt allemaal weggehaald. Grondstoffen worden gejat, mensen worden mishandeld, families worden uit elkaar getrokken. Al die dingen, en dat doe je 400 jaar lang. En dan ga je nog steeds, want dat is wat er aan de hand is, als Westen bepalen wie er macht mogen hebben in al die verschillende Afrikaanse landen. En daar zet je dan net van die poppetjes neer, wat die wij dan ook automatisch corrupt noemen, maar we hebben ze zelf daar neergezet. En die mannetjes geven dan een beetje geld, zodat ze hun doorgaan met het onderdrukken van hun mensen. En die landen moeten nog steeds belasting betalen omdat ze ooit vrij zijn geworden. Je hoort het al, het is een enorme lijst van dingen bij elkaar die ervoor zorgen dat er heel veel dingen niet goed gaan in Afrika. Overigens wil ik ook wel zeggen, wij krijgen hier altijd het beeld te zien van elkaar uitmoordende wilden uit Afrika. En we zien kinderen met vliegjes op hun gezicht en we zien altijd iemand bedelen om geld. Als jij eens een keer naar Afrika gaat, joh, je weet niet wat je ziet. Ga eens naar die steden daar, dat is beter dan wat we hier hebben, hoor. En dat zien we nooit. Dus we hebben nog steeds dat vertekende beeld van Afrikanen die ons nodig hebben, we moeten ze helpen. En dan hebben we ook allerlei NGO's in het leven geroepen waar gewoon mensen heel veel geld verdienen om arme Afrikanen te gaan helpen. Ik kan hier uren over praten, je merkt het wel. Maar het beeld dat jij schetst klopt dus eigenlijk voor geen meter. En ik hoop dat ik een klein beetje heb rechtgetrokken. Ja, nou, daar schrik ik toch al van. Ja. Ik zit wel vaak nog actuele programma's te kijken. En ik ben het met u eens dat wij natuurlijk alleen de ellende zien. Maar het is verdorie wel verschrikkelijk veel ellende daar. Ja, maar het is ook een enorm groot continent. Ja, maar het is Somalië, het is Soedan, het is Congo, Nigeria. Ja. Verschrikkelijke. En daar zitten allemaal van die stroopoppetjes, noem ik het maar eventjes, die daar geplant zijn door in ieder geval westerse krachten. Het zijn toch allemaal zogenaamde democratieën ook? Ah, John, daar moeten we hele nacht aan wijden een keer. Wat is nou democratie? Ben ik te naïef? En voor wie is die nou precies bedoeld? Daar kunnen we een hele nacht over praten. Maar dat gaan we vanavond niet doen. John, ik ga je moeten bedanken voor vannacht. Ja, heel leuk dat je hebt gebeld. Ik bedank jullie ook in ieder geval. Een hele fijne uitzending. Is goed, dankjewel. Doei. Hey. Ja, wel interessant. Interessante vragen. En exact goede vraag. En dan kan ik ook even heel veel dingen noemen. En ja, dan moeten mensen toch ook een beetje zelf gaan zoeken wat naar al die dingen die ik noem. Ja, maar ja, ja, want het zijn wel gevoelens die leven bij mensen. En ja, ze vragen zich vaak af, hey, wat is dat nou precies? En precies, we horen heel vaak over. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat wij die verhalen vaak ook thuis al hebben gehoord. Dat is het, hè. We hebben, wat dat betreft lopen wij een beetje voor. Ja. Omdat wij hebben het allemaal meegekregen. En we komen eruit voort. Juist, ja. We komen eruit voort. Dus dat is ik vind het alleen maar mooi dat mensen vragen stellen. Ik ook, over dit en ik dingen. Vind ook dat John het heel respectvol deed. En ook gewoon echt wil weten. En dan denk ik dat mag altijd. Ja, ja. We hadden het natuurlijk over de Rasta-filosofie. Dat heeft ook een stukje bijgedragen aan weten wie we zijn. Ja. Zwart bewustzijn. Zeker. Hoe heeft dat zich vormgegeven? Door die teksten. Die teksten die gaan daar gewoon over. Weet je, nu maken we allemaal muziek van ik hou van jou. Of weet ik veel wat voor muziek we nu maken. Maar die periode van de roots reggae. Hè, de tijd waar Bob zo groot was. Mm-hmm. Daar ging het echt over. Daar ging het over. We zijn onderdrukt. Mensen wisten niet dat Zuid-Afrika voortkwamen. Dus dat hebben ze allemaal uit muziek geleerd. En ook dus dat ik jouw broeder noem als ik jou op straat tegenkom, ook al ken ik je niet. En weet je, dat herken je toch? Als wij ergens op straat zouden lopen en we zagen elkaar, dan zouden we in ieder geval even knikken naar elkaar. Dat is wel waar wij uit voortkomen. En dat is allemaal benoemd in die muziek. Dus landen als Zimbabwe, Bob is daar geweest, dat is een enorm concert geweest in de tijd van de onafhankelijkheid, ook toen Ghana onafhankelijk werd. Dus die woorden van de muziek van Bob en eigenlijk van allerlei roots reggae-artiesten, die zijn heel, ja, nu noemen we het empowering. Ja. Nou, dat deden ze toen al. Hoe is dat voor jou zelf geweest, dat bewustwordingsproces? Precies zo, door de muziek. Want hoe zag dat er vroeger uit, voordat je die muziek kende? Ja, ik was heel erg op Nederland gericht. Ook in al die landen waar ik heb gewoond, zei ik altijd, ik ben Nederlandse. Moest ik altijd uitleggen waarom ik niet blond ben, nou ja, bla bla. Maar ik voel me dus ook Nederlander. Ik ben geboren in Suriname toen het nog Nederland was. Mm-hmm. Ik weet niet anders dan dat ik Nederlandse ben. Dat men dat hier tegenwoordig niet zo ziet, is van ander verhaal. Maar ik voel dat zo. En je vraag was hoe dat bewustzijn bij mij gekomen is. Door heel veel naar die muziek te luisteren en ook te praten met Rasta's. Ja, en thuis werd dat je niet aangesproken of werd het niet besproken toen? Het werd besproken, maar bij mij thuis was vooral zorg dat je mee kunt in de maatschappij. En dat heb ik gedaan. Ja, zij waren natuurlijk ook een kind van hun eigen generatie. Precies. Precies. Ja, dus dat de Rasta-filosofie heeft jou dus ook iets gebracht. Ja, heel veel zelfs. Ja, wat is het grootste dat het jou heeft gebracht? Zelfvertrouwen. Het idee dat waar ik ook ben in de wereld, dat ik die plek verdien. Mm-hmm. Dat ik niet ben komen vragen. Ik hoef niet te smeken. Ik heb vooral niemands toestemming nodig. Mm-hmm. Dat moeten zwarte mensen echt nog veel meer leren. Dat we niet toestemming hoeven te hebben om te zijn wie we zijn, te doen wat we doen. Ja. Te shinen, want black people shine. Ja. Dat moeten we weer terug hebben. Dat is wat wij hebben. Een stukje trots. Ja. Ja. Maar ook een stuk talent wat we van onszelf niet zien. Dan moeten we ruimte gaan geven. Ja, mooi. Ja. Dan kom ik gelijk bij een Caribische held. Want ik vraag natuurlijk aan al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Wie is dat voor jou? Ja, daar kun je niet om Marcus heen. Marcus Garvey, Marcus Mosiah Garvey, om precies te zijn. Die leefde aan het begin van de vorige eeuw. Was hij een volwassen man. En hij bedacht, door zijn leer en filosofie is Rasta ontstaan. Mm-hmm. Is daarna ook die muziek ontstaan. Mm. Is dat besef ontstaan van alle zwarte mensen die aan die kant van de Atlantische Oceaan leven, van Canada tot Chili, alle zwarte mensen komen voort uit Afrika. Ja. Dat heeft Marcus Garvey de wereld gebracht. En hij wilde andersom. Hij wilde dus dat Afrikanen teruggingen naar Afrika. Hij had ook een hele rederij, de Black Star Liner. Dat was bedoeld om wie wilde terug te brengen naar Afrika. Is totaal geboycott door Amerika in de tijd. Geschiedenisles, dat gaat te ver. Maar Martin Luther King is geïnspireerd geweest door Garvey. Onze eigen Anton de Kom was contemporain, dezelfde tijd. Mm-hmm. Dus die kenden elkaar waarschijnlijk ook wel. Malcolm X is gebaseerd op Marcus. Ja. Jamaicaan moet ik erbij zeggen. Althans, een Afrikaan levend in Jamaica. Ja, ja, ja. Ja. En er zijn natuurlijk ook dingen waar je het waarschijnlijk minder mee eens bent, toch? Over wat Marcus bijvoorbeeld vond of denkt. Of ben je het helemaal unaniem met hem eens? Of helemaal? Ik weet niet alles uit het hoofd wat Marcus gezegd en gedaan heeft. Ja. Maar wat hij wel... Kijk, de belangrijke quotes die we nog steeds van hem gebruiken... een mens zonder besef van zijn geschiedenis is als een boom zonder wortels. Is de waarheid als een koe. Ja. En ook... In the race of life, you are twice defeated. Nee, ik moet het even goed zeggen. Je moet gewoon je best doen, want anders ben je je eigen grote vijand. Daar komt het op neer. Gewoon doen wat jij zegt dat je wil gaan doen. Want anders beroof je jezelf ook nog van je mogelijkheden. Je moet jezelf ook je pad creëren. Ja. Nee, waarom ik hem te vragen, is omdat hij natuurlijk ook wel gelooft in het Afrikaanse ras tussen haakjes. Dat thrived en triomfeert buiten dat witte om. Hè? Dus dat ze niet samen hun ding doen, maar dat de Afrikaanse op hun eigen continent hun ding doen en de Westers op hun eigen continent hun ding doen. Ja. Weet je, er zijn dagen, Giliana, dat ik denk dat dat de oplossing is. Serieus, ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Maar laten we niet vergeten. Alles waar we het nu over hebben, die hele migratietoestand... dat is natuurlijk wel gekomen doordat Europa daar gaten in de grond is laten maken... om koper en goud en zilver en coltan en diamanten... en verzin het allemaal, maar alles wat wij nodig hebben... hebben we daar gehaald, hè? Mm-hmm. Wij het Westen. Wordt het niet tijd? En in de tussentijd onderdruk je de mensen... en wanneer ze dan... je vertelt ze hoe geweldig het is waar jij vandaan komt. Mm-hmm. En wanneer ze dan komen, dan is het uitschot. En zijn het kakkerlakken. Zo worden ze behandeld, zo worden ze ook genoemd. Dan denk ik, dat snap ik best als Afrikaanse landen zijn... weet je wat, zoek het maar uit. Je hebt toch al die spullen nodig? Kom het maar kopen bij ons. Ja. En wij gaan het uit de grond halen. En wij gaan er geld aan verdienen. En wij bepalen wat er mee gebeurt. Maar dat is economisch. Maar Marcus Garvey had het ook echt over... mensen die bijvoorbeeld internationale relaties met elkaar aangingen. Daar was hij ook tegen. Ja, ja, ik ken een hoop zwarte mensen die daar tegen zijn. Ja. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Ik heb te veel in de hele wereld gereisd om... Ik ben zelf het product van alles en nog wat. Ik ben alles behalve Chinees, zeg ik altijd maar. Mm-hmm. Dus ik ben wel voor het mengen van bloed. Ja. Maar waar we het best lang over kunnen hebben... is wie is waar de baas. En daar denk ik wel dat er dingen zouden moeten veranderen. Ja. We hebben een vraag van Chaco. Chaco. Ja, Chaco vraagt... Hallo, ik zou wel even van al dit willen horen... over de situatie na de onafhankelijkheid van Jamaica. Uh-huh. Vooral over de Jamaicaanse mensen die ervoor kozen... naar Engeland te emigreren. Ze hebben het vaak over de Winters-generatie. Ja. Nou, dat was een heel ding natuurlijk een paar jaar geleden. Hè? Die oudere mensen die... In één keer weer naar hun eigen land moesten. Ja, ja. Whatever. Kijk, de Windrush, dat is een beetje wat we in Nederland ook hebben gehad. Na de Tweede Wereldoorlog lag alles in puin. Alles moest opgebouwd worden. Daar ga je natuurlijk weer zwarte mensen voor halen. Ja, zo is het wel. Mm. Oké, okay. Dus die gingen ze ook daar halen. En er werd er van alles beloofd. En dat is ook voor een groot deel waargemaakt. Je kreeg een leuk huis en je had een baan en dit en dit en dat. Ja, en that's it. Het is niet... We hadden het net over de generatie voor mij... die opgegroeid zijn nog in die landen toen ze nog kolonies waren. Dus die zijn opgegroeid met die denkbeelden. En die zijn ook opgegroeid met het idee van daar is het Walhalla. Als ik ook maar ooit kan ontsnappen aan de ellende waar ik hier woon... en het daar zou kunnen maken. En het is een heleboel ook gelukt om het ook echt te maken... Mijn vader is een voorbeeld, er zijn er tig voorbeelden van. Maar waren ze echt thuis in Europa toen ze eenmaal aankwamen? Ja. Ze zaten toch maar in bepaalde wijken. En wat we in Nederland nog steeds doen. We hebben wijken waar we ze stoppen. Allemaal fout. Als je wil dat dat één geheel wordt, dan moet je mensen ook door elkaar heen laten leven. Rijk en arm en wit en zwart en jong en oud. Dan moet je niet zeggen, dit is de wijk voor de ouderen en dit is de wijk voor de Marokkanen en dit is de wijk voor de, weet ik, voor de vluchtelingen. Mm-hmm. Dat is zo idioot. Dat is heel lang zo aangepakt natuurlijk. Ja, waarom doen we dat? Ja. Ja. Dus ik weet niet of ik hiermee de vraag heb beantwoord. Nou ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Na die onafhankelijkheid van Jamaica, hoe is het er toen uit gaan zien? Hebben mensen het überhaupt over Engeland als de oud-kolonisator? Of gaan ze gewoon door met hun leven? Je hebt daar, net als in Suriname en in al die koloniën, heb je echt een tweedeling. Je hebt aan de ene kant de activisten, de mensen die weet ik veel, antropoloog zijn of historicus. Ja, die weten het. En die zijn ook best wel fel. Die willen ook een stapje verder gaan, want Jamaica is nog steeds onderdeel van de Commonwealth. Daar willen ze ook vanaf. De ene best, ja. Ja, inderdaad. En aan de andere kant heb je hebt inderdaad Jamaicanen die dus zich gevestigd hebben in Engeland en nu neerkijken op Jamaica. Dat hoort allemaal. Dat is mental slavery waar Bob Marley het ook over had. Dat je eigenlijk witter dan wit wordt. Dat je zo ontzettend aanpast aan het witte land dat je eigen cultuur helemaal weggooit. Dat je neerkijkt op je eigen cultuur om er maar bij te horen. Ja, daar zijn een heleboel mensen die dat hebben. Ja, ja. Je hebt Life and Lessons meegenomen van Marcus Garvey. Ja, het is een gedicht van Muta Baruka. Ja. Gebaseerd op de leer van Marcus Garvey. Laten we er even naar luisteren. En daarna gaan we gelijk door naar het nieuws. En dan gaan we nog even doorpraten met elkaar. Over dit, hoop ik. Over dit. Oké. Okay. The Honorable Marcus Mosiah Garvey speaks. Black people to forget and cast behind them is hero worship and adoration of other races, and to start out immediately to create and emulate heroes of his own. We must canonize our own saints, create our own martyrs, and elevate the position of fame and honor black men and women who have made their distinct contributions to our racial history. Sojourner Truth is worthy of the place of sainthood alongside Joan of Arc. Crispus Attucks and George William Gordon are entitled to the halo of martyrdom with no less glory than that of the martyrs of any other race. Toussaint Louverture, brilliance as a soldier and statesman, outshone that of Cromwell, Napoleon and Washington. Hence, he is entitled to the highest place as a hero among men. Africa has produced countless numbers of men and women in war and in peace, whose luster and bravery outshine that of any other people. Then why not see good and perfection in ourselves? Today is indebted to us for the benefits of civilization. They stole our arts and science from Africa. Then why should we be ashamed of ourselves? Their modern improvements are but duplicates of a grander civilization that we reflected thousands of years ago. Without the advantage of what is buried and still hidden to be resurrected and reintroduced by the intelligence of our generation and our prosperity, why should we be discouraged because somebody laughs at us today? Who to tell what tomorrow will bring forth? Did they not laugh at Moses, Christ and Muhammad? Was there not a Carthage, Greece and Rome? We see and have changes every day. So pray, work, be steadfast, and be not dismayed. Let no voice but your own speak to you from the depths. Let no influence but your own raise you in time of peace and time of war. Hear all, but attend only to that which concerns you. Your first allegiance Jew. The white man is first a white man under all circumstances. And you can do no less than be first and always a black person. And then all else will take care of itself. Na het nieuws van 3 uur gaan we verder met al dit hunkar en de Nacht van Caribisch Netwerk. Tot straks. There's no humanity before that will start with yourself. Charity begins at home. First to thyself be true, and thou canst not then be false to any man. NPO Radio 1. 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand die zondag uitbrak in de buurt van Athene is zo groot geworden dat de voorsteden van de Griekse hoofdstad worden bedreigd. Meer dan 700 brandweerlieden kregen de afgelopen dag geen grip op het vuur. De vlammen waren meer dan 25 meter hoog. Zo'n 10.000 hectare natuurgebied in Griekenland is al aangetast. Om de brand te bestrijden heeft het land de hulp van EU-landen ingeroepen. Frankrijk, Italië en Tsjechië sturen mensen of materieel, net als Turkije. En ook Servië, Roemenië en Spanje willen Griekenland helpen. De EU-commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, heeft Elon Musk vlak voor zijn interview met Donald Trump laten weten dat hij de EU-wetgeving moet naleven. Daarin staat onder meer dat techbedrijven haatzaaien en oproepen tot geweld niet mogen toestaan. Breton benadrukt dat berichten op X ook te zien zijn in de EU. Musk houdt het vraaggesprek met Trump rond deze tijd en zendt het live uit op zijn platform X. De techmiljardair heeft al eerder zijn steun uitgesproken voor Trump. Op sociale media schrijft Joost Klein dat de beschuldiging van mogelijk wangedrag op het Eurovisie Songfestival en zijn disqualificatie hard bij hem zijn aangekomen. Hij voelt zich opgelucht nu de Zweedse justitie het onderzoek naar hem heeft stopgezet vanwege een gebrek aan bewijs. En op het Noordzeekanaal zijn de afgelopen avond 2 bootjes op elkaar gebotst, ter hoogte van Assendelft. Daarbij zijn meerdere mensen in het water gevallen. In totaal waren er 9 opvarenden. De mensen die in het water terechtkwamen zijn er weer uitgehaald en onderzocht door de ambulancedienst. 1 van de plezierbootjes is gezonken. De havendienst is daarnaar op zoek met sonarapparatuur. Het weer, het is warm vannacht. Op veel plaatsen is het zeker 20 graden. Hier en daar kan het gaan onweren. Overdag is het vooral in het binnenland tropisch met ruim 30 graden. In het westen is het minder warm, 25 tot 28 graden. In de loop van de dag kans op onweer, vooral in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het 2e uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. In het Caribische deel van het Koninkrijk is natuurlijk nog de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast van vanavond is Aldid Hunkar, multimedia journalist en bewoner van Jamaica. Ik heb er zin in. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Ja, je danst, dus je bent wakker. Ik ben klaar wakker nu. je wilde nog wat vertellen over het gedicht waar we net hebben geluisterd. Ja, ik wilde eigenlijk iets vertellen over Muta Baruka, die je dus hoort. Muta's noemen ze vrienden hem. Want dat is een van de originele mensen die spoken word deden. Daar, we hebben spoken word poëzie aan Muta te danken. Dat weet de wereld niet, dus daarom moet ik het vertellen. Hoe is dat gegaan dan? Ja, hij deed het al in de jaren 60 met nog 2 anderen. En ze noemden het toen gewoon poetry. Ja. Het is pas later spoken word gaan heten, of dub poetry. En ja, hij heeft ook een radioprogramma. En als je vraagt, hoe weet al dit nou al die dingen waar ze het over heeft, dat is voor een heel groot deel door het radioprogramma van Muta Baruka. Ja. Ja, ik heb daar zoveel van geleerd. Grappig, ik sprak laatst iemand en ik zei van, weet je, ik had het over Suriname. Ik zeg, hey, weet je, ik vind het zo jammer dat er zo weinig geschreven wordt. En zo weinig, in Suriname dan vooral, en zo weinig wordt gelezen. En wat hij zei, dat vond ik wel interessant. Hij zegt, nou, weet je wat heel erg booming is in het Caribisch gebied? Spoken word. There you go. En het, ook dat komt eigenlijk rechtstreeks uit Afrika. He, daar heette het, hoe noemden we het dan? Kom even niet op het woord. Nou ja, het was niet per se een gedicht. Mm-hmm. Orale traditie, ja. Dat is wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus dat je van generatie op generatie de dingen doorvertelt. En dat is dan ook vaak in een soort dichtvorm gebeurd. En daarop bouwend is spoken word in Jamaica ontstaan. Ja. En doen we het nu overal. Ja. Wat doe je eigenlijk op Jamaica? Wat ik daar doe? Ja, ik ben benieuwd. Geniet je lekker van het weer alleen? Of wat nou, spook je daar uit? Ja, ik heb er gewoon een heel leven. Ik heb daar vrienden. Ik heb af en toe werk. Ik ontdek het eiland constant. Ik wil ieder vierkante millimeter van het eiland kennen. En er mensen kennen. Ik denk heel veel na daar. Ik kom tot rust. Ik schrijf ideeën op. Ik werk ideeën uit. Ik heb mijn eigen YouTube-kanaal, wat dat daar gewoon ook doorgaat. Dus ik kom echt dagen en uren en maanden tekort in mijn leven, constant. Ja. Ja. Want jij woont op Montego Bay, hè? Ja. Maar toevallig sprak je iemand laatst in Florida. En zij woonde op Jamaica. Of in Jamaica, moet ik zeggen, want het is een land. Ja, heel goed, Giuliano. Ja. En zij zei dat dat echt wel het toeristische gedeelte was van Jamaica. Ja, klopt. Maar daar kom ik niet. Oh, daar kom je. Nee, weet je, het heet ook echt de Hip Strip. Ja. Dat is ook gewoon één lange weg. Echt heel veel toeristen denken dat ze dan in Montego Bay zijn geweest. Ze zijn gewoon op de strip geweest waar alle hotels zijn en al die idiote scheidwinkeltjes waar je dezelfde ellende kunt kopen die je in Thailand ook kunt kopen. Ja. En dan hetzelfde eten. Weet je, het is allemaal hetzelfde. En toeristen denken dan echt dat ze in Jamaica zijn geweest. Ik lach ze uit. Laat ze dat vooral. Blijf vooral daar. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar ik woon gewoon in een gewone buurt met gewone Jamaicanen die 's morgens naar hun werk gaan. En daar woon ik tussen. En zien ze jou als Jamaicaanse inmiddels? Nee, en dat ga ik ook nooit worden. Maar ik ben wel van hun. Als ik daar aankom, mm-hmm. is de hele buurt komt de volgende dag welcome home tegen me zeggen. Er is nog nooit iemand hier in Nederland geweest die na, als ik maanden weg ben geweest en ik kom terug, dan tegen mij zegt welkom thuis. En in dat land waar ik in feite niks te zoeken heb, mm-hmm. zeggen ze welkom thuis. Mooi. Prachtig. Mooi. En nu is net die orkaan geweest, dan kan ik gewoon mensen bellen. Kun je op mijn dak gaan kijken of alles goed is. En de overbuurman komt me vertellen, ja, je bananenbomen zijn omgewaaid. Dat vind ik echt geweldig. Ik heb er niks te zoeken. En ik word daar zo... Ik hoor er gewoon wel bij. Ik ben die rare... From far in, zeggen ze, uit het buitenland. Ja, ja, from far in. Ze weten niet eens waar ik vandaan, kom. Ik heb een appje van Wilbert. Wilbert. Mag ik zeggen dat al dit een topvrouw is? Oh, Wilbert. Ze zoekt de eenheid en verbintenis met behoud van ieder zijn eigen cultuur. Oh, goed zo zou het altijd moeten zijn. Ik word hier erg blij van. We zijn allemaal mensen. Laten we leren van elkaar en het leven samen vieren. Groetjes, Wilbert. Wilbert, dank je wel. Hier wordt mijn oude hart heel erg blij van. Dat je dit uit mijn woorden destilleert, Wilbert. Yes. Ja, dat is mooi, toch? Ja, dat mensen, ja. Ja, top. Wat ben ik blij. Ja. Empress Ahava. Oh, ja, je kijkt er gelijk, je wordt gelijk wakker. Nou ja, je zegt Empress en dan denk ik, ken ik haar. Ja, Empress Ahava. Rastafari blessings. Bless you. Good to hear you on the radio waves. Enough love from Empress Ahava. Empress Ahava, kennen we elkaar? Ze is aan het werk, dus ik heb haar gevraagd. Ik wil dat ze belt, maar ze is aan het werk helaas. Ja, ja. Dus misschien ken je haar. Empress, als je luistert... Geef me een hint waar we elkaar van kennen. Want ik heb het idee dat we elkaar kennen. Waarschijnlijk uit het reggae-circuit. Laat het me even weten, Empress. Ja. En werk ze. Ja. Jij bent natuurlijk ook bezig met firma 2021. Of althans, ja, toch firma 2021? Firma Erfgoed. Erfgoed, inderdaad. Sorry. Ja. Wist het. Hoe is dat om dat te maken? Ja, dat is heel erg mooi om te maken. Omdat ik met een geweldige crew werk. Dus alle dingen die me vroeger erg irriteerden aan televisie, die heb ik nu niet. Het is gewoon een kleine club mensen. We hebben een paar series in Nederland gemaakt. En we zijn dus ook over zee geweest. Naar Suriname, naar Curaçao, Sint Eustatius. Want in één keer konden al die dingen. Hè? De premier had sorry gezegd. De koning had sorry gezegd. Er werd een slavernijherdenkingsjaar. Een heel jaar kregen we, Giuliano. Mm-hmm. Een heel jaar. Zeker. Om die 400 jaar te herinneren. Ik vind het allemaal prima, want in één keer konden van alles. Er was in één keer budget om programma's te maken in het buitenland. Dus daar heb ik enorm van genoten. Ik heb het op mijn manier gedaan. En ik denk dat het in de grote pan met allerlei programma's die in één keer wel konden, dat het ook een beetje toch naar boven kwam drijven. Omdat het net ietsje anders was dan andere programma's. Hoe was het om terug naar Suriname te gaan? heel bijzonder. Ik was er in geen 23 jaar geweest. En weet je, het is toch altijd mijn Suriname, terwijl ik het eigenlijk niet ken. Ik ben er als kind weggegaan, heb er nooit lang gewoond. Maar je krijgt toch dingen mee van thuis. Weet je, het zit hem in een grapje of sowieso de soort humor die we hebben als Surinamers. Dat eten, daar hoef ik het niet eens over te hebben. Maar nee, dat gevoel dat als je in Suur bent, dat je het wel kent, ook al ken je het niet. Ja, dat is heel mooi. Ja, deed het je denken aan Jamaica? Op bepaalde manieren wel, op andere manieren helemaal niet. Het is een heel ander soort landschap. De mensen zien er anders uit. Jamaicanen zijn veel zwarter dan Surinamers. Surinamers zijn gewoon moxie-moxie. Echt gemengd. Ja. Heel erg gemengd. Ik denk wel dat Jamaicanen ook Afrikaanser zijn dan de gemiddelde Surinamer. Oh, leg eens uit. Omdat ze het levend hebben gehouden. Ja. Vergeet niet, de Engelse kolonisator was anders dan de Nederlandse. Hè? Op welke manier dan? Nou, de Nederlandse was een beetje extra wreed. Mm-hmm. Dus die heeft echt alles eruit geslagen wat van ons was. Het Afrikaans was. En de Brit ging ook wel meppen en zo, hoor. Maar dat is toch net iets anders uitgepakt. Dat ging gewoon net even wat minder onder de huid zitten. Mm-hmm. Je zegt het goed. Ja, toch? Ja. Ja. En grappig dat je dat zegt. Suriname is ook veel gemengder. Want de Nederlanders hebben de Indiase mensen, Javanen, Chinezen. Noem het altijd Aziatischer. Ik zeg altijd, het is een stuk. Het is mensen onderschatten hoe Aziatisch Suriname eigenlijk juist is. Juist. Eigenlijk Aziatischer dan Afrikaans. Ja. Bijna. Misschien wel. En dat heb je dus in Jamaica niet. Het is gewoon damn African daar. Ja. Ja. We hebben een beller. Mm. En dat is Sabine. Sabine, hoor je mij? Ja. Ja, wat leuk dat je belt, Sabine. Ja, hè? Nou, stel je vraag. Ken je mij of zo? Wat zei je? Pardon? Ken je mij? Nee, zo 1, 2, 3 niet. Of is het BS? Maar je zegt leuk dat je belt, Sabine. Nee, ik vind het überhaupt leuk dat mensen bellen. Maar ik vind het wel grappig, want mijn redacteur heet ook Sabine. Ja, precies. En ik denk, bel Sabine. Oh, dat ook net Sabine. Ja, die heet ook Sabine. Oh. Maar ik heet eigenlijk, oorspronkelijk Sabina. Oh, oké, okay. Dat is Sabina. Maar ze noemen mij Sabina. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, ik heb even een vraagje naar of Ziggy Marley nog op Jamaica woont. Ziggy? Onder andere. Ja, nee, Ziggy woont er niet echt. Volgens mij woont hij in Florida. Oh. Maar hij komt er wel eens. Hij komt er wel vaak zelfs. Ik loop hem wel eens tegen het lijf. Ik loop alle Marleys wel een keer eens tegen het lijf. Ja, precies. Ja, maar ze wonen eigenlijk voornamelijk in Amerika. Oh, zo. Ja, want die heeft ook opgetreden bij Ajax. Ik ben Ajax-iet. Ja. Nee, was dat Ziggy? Volgens mij was dat... Nee, Ziggy heeft er opgetreden. Ik dacht dat het Kimani was, maar ik kan het helemaal... Nee, Ziggy. Oké, okay, nee, ik geloof je. Ajax keer. Ik geloof je helemaal. Vond je dat leuk? Ja, geweldig. Ja, top. Maar daar hebben we nog iets. Bob Marley, die wordt altijd gedraaid bij Ajax, hè? Mm-hmm. Three Little Brits. Ja. Is het lied nog steeds van Ajax. Dat is het lied van Bob Marley. En... Ja, van Bob Marley, ja. Ja, precies. Ik vraag me wel of... Marley wordt gedraaid bij Ajax. Ja, dat weet ik. Ik vraag me wel af of Rita Marley dat wel weet. Want, en of ze daar geld voor krijgt. Want dat... Wat zei je, meid? Ik vraag me wel af of Rita Marley, de vrouw van Bob... Ja, leeft die nog? Ja, die leeft nog. En, en of zij dit wel weet van Ajax. Want als ze het weet, gaat ze echt geld halen. Dat weet ik zeker. Ja. Ja. En terecht, ja. En terecht. Ja, want ze draaien hem altijd op in de pauze. Ik weet het. Bob Marley. Ja. En Ziggy Marley is in de arena geweest hier in Amsterdam. Superleuk, ja. Zijn zoon. Ben je geweest toen? Nee. Ik ben er niet geweest. Nou, maar wij zijn wel Ajax-ieder. Ja, tof. Ja, snap ik. Ja. Dankjewel, Sabine. Misschien, maar ik zal even één ding zeggen. Mm. Bob Marley was een geweldige vent. Zeker. Eens. Ja. Ik heb alle cd's van hem. Ja, top. Was je favoriete album? Wat zeg je? Wat is jouw favoriete album? Nou, ik heb hier één voor me liggen. De best of. Legend. Legend, ja, Legend. Daar staan alle grote nummers op. Dat klopt. Ja, onder andere, ja. Ja, prachtig. Ja, ja. Ja, het was geweldig. Echt. Dankjewel voor je belletje. Heel leuk. Ja, leuk, Sabine. Echt, geniet er allemaal van Ajax Want, en Bob. Er is geen ene UB40 die wil het ook proberen, maar nee. Er komt niet een tweede zoals Bob Marley. Ja. Als je blijft luisteren, ik ga nog een mooi liedje draaien. Geweldig. Fijne avond, een fijne dag. Doei. Doei. Hoi. Hoi. Wat enthousiasme, hè? Ja, heel leuk. Echt superleuk. Wat enthousiasme. John Holt, I Don't Want to See You Cry. Ja, dat is een heel lief liedje. Dat is dus uit die tijd dat mijn vader daar dan was. Mm-hmm. 9 maanden voor ik geboren werd. Dit is onder andere zo'n liedje dat hij dan mee terug naar huis nam. Dat is uit de Rocksteady-tijd. Dat is Jamaicaanse muziek heeft verschillende periodes gekend. Begon met de Mento, dat lijkt heel erg op R&B. Toen kwam Rocksteady, wat net ietsje liefelijker was en net ietsje sneller dan de reggae die daarna kwam. Die werd echt helemaal diep en langzaam. En die werd ook zo strijdbaar. En toen kwam de dancehall en nu hebben we Afrobeats. Kortom, eens in de zoveel jaren herontdekt Jamaica zichzelf met muziek. Hou jij het allemaal een beetje bij? Er zijn heus wel geweldige dancehall-nummers en ook zelfs Afrobeats. Maar ik doe mij maar de ouder. Je bent een beetje conservatief. Ja, toch. ik ben ook niet zo jong meer. Nee, op een gegeven moment moet je ophouden. Juist. We gaan luisteren. Caribisch Netwerk. Ja, daar zijn we weer. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Diano Peen en in de uitzending hebben we vannacht Aldit Hunkar. Hallo. Hallo, je zit er nog. Ik zit er nog, ik ben niet stiekem weggeglipt. Gelukkig. Wat doet dit nummer met je, als je daarna luistert? Van John Holt net? Ja. Ja, vind ik gewoon een heel lief liedje. En hij zingt het zo prachtig. En het gaat over vertrekken en ik kom nog wel een keer terug, maar ik weet niet wanneer. Weet je? Wanneer ga jij weer weg? 14 december. Oh, je hebt nog even. Ja. Je gaat echt midden in de winter weg. Ja, maar, maar er moet ook af en toe een beetje gewerkt worden. Het leven is niet alleen maar leuk. Nee. Nee. Hoewel werk ook heel leuk is. Ja, want welke projecten, we hebben het natuurlijk net even kort erover gehad, maar welke projecten komen er allemaal aan? Ja, kijk, ik verdien echt mijn geld eigenlijk met dagvoorzitter zijn en met debatleider zijn. Weet je, in zalen en in grote conferenties en dat soort dingen. Daar verdien ik eigenlijk mijn geld mee. Leuk. Ja, heel leuk. Ik val dus nu in de zomer in bij die klassieke radiozender. Superleuk. Ik weet niet wanneer we weer televisie gaan maken. Dat komt vanzelf wel weer. Ja. Dus ik heb het druk zat. Heb je nog ambities, dingen die je heel graag zou willen doen? Ja, en er is mij laatst verteld dat ik het dan ook gewoon moet zeggen. Ja. Ik dacht, ze moeten me gewoon bellen, maar ik moet het gewoon zeggen. Ik denk dat ik extreem geschikt zou zijn voor het programma Zomergasten. Om dat te presenteren. Ik zou ook heel graag de gast willen zijn. Denk ik maar ook. Om het te presenteren, dat is precies wat ik ook doe in mijn vrije tijd. Want ik heb het al gehad over mijn YouTube-kanaal. Dat heet Poca TV, POCATV. En dat zijn allemaal lange gesprekken met mensen waar we naar fragmenten kijken en naar. Weet je, een beetje dit ook. Een beetje dit. Maar dan, ja. Ik denk dat zou een mooie kroon op mijn werk zijn als ik dat een seizoen, misschien twee, zou kunnen presenteren. Ja. Ja. Jij komt goed tot je recht in die diepte dus. Ja, ja. Ik wil wel graag de diepte in. En graag één op één. Ik ben niet van het groepsgedoe. Perfect programma, Zomergasten. Ja. Ja. Het is, het rommelt een beetje bij Zomergasten momenteel. Hè? Ja, de rommel. Ze hadden bedacht dat Adriaan van Dis het ging doen. Ja. Die kon niet. En dus nu hebben ze iedere week iemand anders. Maar volgend seizoen, mensen bel me. Lieve VPRO, ik heb zoveel jaren voor jullie gewerkt. Jullie kunnen me echt nog wel vinden. Ja. Laat me het gewoon één seizoen doen. Maar je kan zelf ook bellen, toch? Ben jij niet zo assertief? Nou, het is niet zo assertief. Het heeft niet met assertief te maken. Het heeft ook wel een klein beetje te maken met waarschijnlijk misplaatste ijdelheid van mezelf. Mm-hmm. Dat ik denk van, nou, er wordt ieder jaar wel door iemand geroepen van, zou altijd dat niet moeten doen. Dus ze weten wel dat ik geen nee zou zeggen. Ik ga niet smeken. Dat ga ik niet doen. Nee. Ik heb het nu gezegd. Mm-hmm. That's it. Ja. Iemand gaat het doorgeven aan de mensen daar. En bel me of bel me niet. Maar het is jammer ook voor jullie als je me niet belt. Ja. Dit soort grote programma's worden vaak nog niet gepresenteerd door mensen van kleur. Hè? Ik zie dat bijvoorbeeld bij de commerciële gebeurt het wel. Dan heb je hun tot dan. Maar je ziet dat het bij de publieke omroep nog niet. Nee, het zijn inderdaad de prestigeprogramma's. Ja, daar zeg je wat. Misschien heeft het daarmee te maken. Nee, ik zeg, ik wil niet dat, dat, ik ik niet. Wil niet dat het daarmee te maken heeft. En ik ga het niet zeggen of insinueren. Maar ik zeg alleen wel dat het nog tot op heden nog niet heel erg gebeurt. Nou, heb je wel gelijk in. Ja, had ik nog niet over nagedacht. Ik ga ervan uit dat dat niet de reden is dat niemand me heeft gebeld. Dat zou ik echt heel verschrikkelijk vinden. Want er zijn genoeg mensen die weten wat ik wel of niet kan. Ja. En als die dan zeggen ze zou het kunnen, maar nee. Nee, dat zou ik echt heel verschrikkelijk vinden. Ja. Dus ik ga er niet vanuit dat dat het is. Want hoe kijk jij naar diversiteit in het Nederlandse medialandschap? Diversiteit is een beetje een buzzword, dat weten we allemaal. En zolang het niet betekent dat je als... kijk, jij werkt in een groep mensen die niet allemaal wit zijn. Dat is winst. Dat bestond niet in toen ik jouw leeftijd was. Wat we niet moeten hebben is eenlingen op redacties. Ja. Van dat is onze zwarte mevrouw of meneer. En dat die persoon niet journalistiek mag zijn vanuit zwartheid. Want neem van me aan dat dat toch net een tikje anders is. Wanneer we het hebben over landen in Afrika. Wanneer we het hebben over Zuid-Amerika, dan heb ik een net iets andere kijk en ook net iets meer kennis ervan dan Piet, die al 40 jaar stukjes schrijft voor de redactie. Met alle respect voor Piet, overigens. Maar zolang binnen die redacties niet ook dat geluid meetelt, zijn we er nog lang niet. Dan hebben we een paar leuke poppetjes in beeld die dan leuk zwart mogen zitten wezen, wat ooit eens een keer tegen mij werd gezegd. Oh. Ja, geloof het of niet, door een collega. Ga jij maar leuk zwart in beeld zitten wezen? Dan doe ik het denkwerk wel, zei hij. We zijn het nooit vergeten. We zullen je naam wederom niet noemen, maar er komt een dag, vriend, dat het in mijn boek komt te staan. Ja. Zag je ook hoe ik dan naar die microfoon kijk? Ja, alsof ik het echt tegen iemand... Als ik het tegen hem zeg, ja. Als hij zit te luisteren, zal hij wel beven nu. Ja, want hij weet wie die is. Ja. Maar dat is die stap die we nog moeten maken. En ja, waarom is er geen prestigeprogramma dat door Natasha Gibbs wordt gepresenteerd, die toch met kop en schouders uitsteekt boven alles wat we hebben op talkshowgebied in Nederland? Behalve mijzelf. Ja. Natasja zegt zelf dat ze ook naar mij keek. Natasja slaapt. Natasja slaapt. Maar ik heb een keer een artikel met haar gelezen en dan heeft ze mij genoemd als iemand die waar ze op naar keek. Ja. Mooi. Dus waarom niet Natasja en al dit samen? Het zou een gouden combinatie zijn. Ja. Ja. Beide scherp. Beide scherp. Beide heel Nederlands in ons denken. Ja. Maar toch met die bagage. Met een extra ja. sausje. Extra sausje. Een tussenhaakjes tropisch sausje. Wauw. Ja. Hey, je bent natuurlijk ook bezig met wat anders. Je hebt meegewerkt aan een glossy. Oh, Gunst, ga je daarover hebben met me? Wat leuk, ja. Ja. Piet Hein, de disclaimer, ja. Piet Hein, zijn daden binnen groot, toch? Ja. Zijn naam is klein, maar zijn daden binnen groot. Ja, ik heb het nooit gehad op school, hoor, dat nummer. Maar ik heb er wel altijd... Oh, jij niet? Nee, okay. Ik ook niet. Volgens mij Suriname werd Piet Hein wel echt... Ja, maar toen woonde ik alweer in Maleisië of zo, weet je? Dus dan heb ik heb een heleboel dingetjes niet meegekregen. Ja, vroeger. Maar hoe zit het met die glossy? Wat is dat precies? Nou, die ligt in de winkels. En wat het is, ik werd gevraagd om de Oude en Nieuwe Kerk in Delft, die zat een beetje in de maag met Piet Hein. Mm. En dat ga ik een beetje uitleggen. Er is een praalgraf in die kerk waar Piet Hein in ligt. En het praalgraf moest gerestaureerd worden. Dat ging een flinke duit geld kosten. En intern daar binnen die kerk vroegen ze zich af, in deze tijd van zeehelden die toch niet zulke helden blijken te zijn, wat moeten we met die Piet Hein? Moeten we dat praalgraf nou wel of niet inderdaad gaan restaureren? En wat doen we eigenlijk met de rest van die geschiedenis van Piet? En zo kwamen ze op die glossy. En daar hebben ze mij gevraagd om daaraan mee te werken. Ik ben gasthoofdredacteur geweest. Wat niet heel veel meer inhield dan dat ik ontzettend veel heb meegedacht en meegepraat. Ik heb hele lange gesprekken gehad met de directeur van die kerk en met degene die daadwerkelijk dat blad in elkaar heeft gezet. Ik sta er zelf in met een interview met een witte vriend van mij, met wie ik af en toe een beetje schuur, omdat hij de dingen net niet kan zien zoals ze zijn, of zoals ik vind dat ze zijn. Ja. Maar we kunnen er wel over praten. En dat vind ik heel bijzonder, want als ik hem nu had leren kennen, weet ik niet of we vrienden zouden zijn geworden. Maar we waren al vrienden. En in vriendschap moet je dan soms ook diep gaan en zeggen van, nou, we zijn het over heel veel dingen niet met elkaar eens, maar we zijn nog wel bevriend. En dat komt dus ook in het blad voor. En daarnaast hebben dus Nienke de directeur van de kerk en ik hebben daarnaast ook nog één mooi lang gesprek gehad in die kerk met publiek erbij. Dat zouden we eigenlijk veel door het land heen willen doen. Waarin dus die schurende vragen worden gesteld. En het leuke is, want er stond een ontzettend gemeen stukje weer ergens online van één, ik ga zijn naam niet noemen, is te veel eer voor die man, maar die heeft zo'n venijnig stukje geschreven over die Piet Hein. En die weet dus helemaal niet dat ik zeg, noem die man nou wel een held. Ja. Maar herdefinieer dat woord held. Ja. Want de directeur van de kerk die zei, ja, ik kan hem geen held meer noemen, dan kan je mijn schuldgevoel en me dit en me dat, wat ik ook begrijp. En dat ik dan zeg, nee, het is wel een held. Geplaatst in die tijd. En zou jij met de kennis van toen in een boot stappen en de wereld rondvaren? Ik er niet. Ik vind het nogal heldhaftig. Wat je daarna doet met die man als held, ga je hem op een voetstuk plaatsen, letterlijk en figuurlijk, sokkel, ja. Op een sokkel. Ga je hem vereren, wat we een beetje doen met helden? Nee. Maar je kunt wel zeggen, wat hij in die tijd gedaan heeft, heeft verdorie die zilvervloot naar Nederland gebracht. We hebben het er nooit over wat hij onderweg naar die zilvervloot allemaal heeft uitgesproken. Dus die nuance, die moet er wel in het verhaal komen. En dan mag je best vanuit je Nederlandse witte perspectief, wat mij betreft, zeggen dat helden waren in die tijd. Maar herdefinieer dan het woord held. Dat is wat ik zeg. Ja. Vind je dat er te snel wordt gecanceld? Ja, ik ben zelf totaal niet van het cancelen. Ik vind het echt zo'n zwaktebod. Want die vriend waar ik het over heb, dan had ik die dus nu gecanceld of hij mij. Dan gooi je 30 jaar vriendschap weg. Nee, cancelen is gewoon voor mensen die geen woorden hebben om uit te drukken wat ze voelen en denken. Gewoon praten. Gewoon praten. Ja, maar sommige mensen die kunnen dat niet. Die zouden misschien om jouw denkwijze of de manier hoe jij naar het leven kijkt ook kunnen zeggen dat die altijd die kappen we af. Nou, kan me lekker af. Ik doe toch lekker mijn eigen ding. Ja. En zal ik je één ding vertellen? Ik heb het allerleukste leven van iedereen die je ken. En daar heb ik dus gewoon helemaal niet wat bij nodig. Dus kap me lekker af. Kan mij het schelen. Ja. Weet je, dat kan ook. Ik hoef niet met iedereen vrienden te zijn. Mm-hmm. Maar ben je mensen verloren sinds je zo bezig bent met bewustzijn? Sinds je zo geïnteresseerd bent geraakt in dat zwart bewustzijn? Ik ben een hele carrière kwijtgeraakt erdoor. We hebben 3 minuten. We hebben nog 3 minuten. Is het al zo laat? Ja, helaas nou, wel. Mijn carrière bij de NOS eindigde omdat ik in één keer dingen zag en benoemde en wilde bespreken. En dat kon daar niet. En dat gaat dan rollen en dan gaan mensen wederom achter je rug praten. Kijk, ik kom weer terug waar we begonnen. Ja. Achter je rug ompraten bij het koffieautomaat. En voor je het weet, is al dit persona non grata en moet ze maar weg. Ja. Dat is in het kort wat er gebeurd is. Voor een andere keer, als je andere terug keer, bent. Ja. Ik moet trouwens nog zeggen, Empress Ahava, wat we het eerder over hadden. Sela Sound System, long time ago. Sela Sound System, ja, dat zie je wel eens uit de reggae circuit. Daar heb ik ook een plaatje, daar weet ik ook wie je bent. Ja. Bless up my sister, wat leuk dat je zit te luisteren, echt waar. En Kasmir. Uit Paramaribo. Hoor ik toevallig mijn lieve nicht altijd op de radio. Oh, Kas, wil je haar de lieve groetjes doen. Braza, Kas. Zo leuk. Oh. Leuk dat mensen luisteren echt vanuit Suriname. Ja, ook. Ik dacht ook dat mijn oma de enige was. Nee, mijn neef luistert ook mee. Bless up. Oh, wat leuk, Kas. En om het even mee af te sluiten op de valreep. Nog even dit. Dit land heeft meer aldits nodig van Wilbert. Wauw. Ja. Dan moeten jullie snel zijn. Jongens, want op een gegeven moment ben ik weg en dan kom ik niet meer terug. Dus als jullie nog iets met me willen, let me know. Ja, ja. We zijn ook naar een tentoonstelling geweest voor een radioreportage. Het gaat onder andere over die oude kerk in Delft en Piet Hein. Die reportage zenden we straks uit om 4:30. Ja. Oh, dat wist ik niet. Wat leuk. Ja, ja, dat is heel leuk. Ik wil je bedanken. Nou, ik wil jullie bedanken, want Manasse, ik ga jou ook bedanken, want jij zit hier als ruggengraat van dit programma. Absoluut. En Giuliano, wat ben je toch een ontzettend charmante, goed ingevoerde gastheer. Ik heb me heerlijk thuis gevoeld hier. Dank je wel. Bedankt dat je hier in de nacht wilde zijn. Ik heb heel veel geleerd van je. Bless. Ik denk dat heel veel mensen ook over het Rastafari, de leefwijze, zijn gaan nadenken. Ja. En laten we hopen dat ze er wat van opsteken. In ieder geval wat liever zijn voor elkaar. Dat zou fijn zijn. Dankjewel. Jij ook. Dag. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Je kunt nu luisteren naar de VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Venezuela. Een land dat geteisterd is door een humanitaire en politieke crisis. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen Venezolanen gevlucht en vooral opgevangen in de regio. In deze aflevering praat Nina Jurna met dichteres en woordkunstenaar Rachel Rumay Diaz over muziek, migratie en heimwee. Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Latin Impact met Nina Jurna. Welkom bij Latin Impact, een podcast over Latijns-Amerikaanse muziek. Muziek die ertoe doet. Muziek die iets zegt over sociale, maatschappelijke ontwikkelingen, over de cultuur. En hoe is muziek een reflectie van de actuele gebeurtenissen in deze regio waar zoveel gebeurt? Vandaag gaan we naar een land wat mij eigenlijk extra aan het hart gaat, omdat ik er ook voor mijn werk veel ben geweest. We gaan naar Venezuela. Ooit een van de rijkste landen van Latijns-Amerika, maar al jaren geteisterd door een enorme humanitaire en ook politieke crisis. Met als gevolg inmiddels alweer meer dan 6 miljoen vluchtelingen die vooral in de regio een nieuwe opvang hebben gevonden. Mijn gast is Rachel Rumay Diaz, dichteres, spoken word artist, schrijfster, geboren in Nederland, maar met Venezolaanse roots. En ik praat met Rachel vanuit mijn woonplaats in Rio. En Rachel zit in Amsterdam. Welkom. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. een spoken word artist, dichteres, schrijfster, met Venezolaanse roots ook. Maar je bent een mix met meerdere culturen, hè, eigenlijk. Ja, mijn moeder is geboren en getogen in Venezuela. Mijn vader is Curaçaoënaar, maar is op een hele jonge leeftijd verhuisd naar Venezuela en is daar opgegroeid, waar hij dus mijn moeder heeft ontmoet. En ik ben hier in Nederland geboren. En heb je ook in Venezuela zelf gewoond in je jeugd? Ja, toen ik 10 was, ben ik met mijn moeder en stiefvader teruggeëmigreerd naar Venezuela. En daar heb ik 2 jaar gewoond, voordat Chavez aan de macht kwam. En daarvoor gingen we elk jaar ook op vakantie naar Venezuela. Dus ondanks dat ik hier in Nederland woonde tot mijn 10e, voelde Venezuela altijd wel als thuis. En als thuiskomen. Even kort iets over de voorgeschiedenis van het Venezuela van vandaag. Venezuela is vanaf de 20e eeuw een olie-exporterend land. Een van de OPEC-landen. Het land heeft een van de grootste oliereserves ter wereld. En in de jaren 60 en later waren er politiek onrustige periodes. Veel presidenten wisselden elkaar in hoog tempo af. En dan in 1998 komt Hugo Chavez aan de macht. Hij wint de verkiezingen en hij was vooral heel populair onder de arme bevolking van Venezuela. Chavez beloofde de gelden van de oliesector namelijk terug te geven aan de armen. Hij beloofde hervormingen en nationaliseerde veel bedrijven. En hij bedacht wetten om de arme bevolking te helpen. En hij haalde de banden aan met het Cuba van Fidel Castro. Vlak voordat Chavez aan zijn 4e termijn wilde beginnen, overleed hij. En hij schoof Nicolas Maduro, zijn vicepresident destijds, naar voren. En die won toen nipt de verkiezingen. Maar Maduro bleek een autoritaire president te zijn, die wetten aannam waarmee hij het parlement buiten werking kon stellen. En hij deed dat naar eigen zeggen om de corruptie en de armoede effectief te kunnen bestrijden, omdat het parlement vooral in handen was van de rechtse oppositie. Maar zijn autoritaire stijl zette kwaad bloed bij heel veel Venezolanen. En regelmatig gingen mensen de straat op om te protesteren tegen Maduro in grote protesten en er waren zelfs broodoorlogen. Want door de dalende olieprijzen en het mismanagement van de regering kwam Venezuela in een enorme economische crisis terecht met extreme armoede en uiteindelijk een humanitaire ramp. De herverkiezing van Maduro in 2018 werd over de hele wereld veroordeeld als niet legitiem. Er zou gefraudeerd zijn. Zo zouden stempassen zijn gekoppeld aan de verstrekking van voedselbonnen. En er zou ook gesjoemeld zijn met de stemcomputers. Rachel groeide op bij haar moeder. Ze woonde in Limburg, maar Venezuela was altijd dichtbij. Bijvoorbeeld door de muziek die thuis werd gedraaid. Vooral salsa-muziek. Heel veel merengue. Later waren het ook muziek uit andere landen. Vooral gewoon heel veel Latijns-Amerikaanse muziek. Reggaeton was op een gegeven moment ook wel iets wat mijn moeder begon te draaien. Ook nu nog steeds. Dus het heeft zich echt heel erg ontwikkeld bij muzieksmaak daardoor. En het Venezuela, want je zei je hebt er wel een tijdje gewoond, toen je een jaar of 10 was. Wat voor Venezuela kan jij nog herinneren? Wat was het toen voor land? Ja, heel modern. Ik weet dat ik dat altijd wel heel snel door had toen ik jong was. Dat als ik bijvoorbeeld elk jaar op vakantie ging naar Venezuela, de films die daar draaiden, als ik dan terugkwam naar Nederland, kwamen die pas een half jaar later in de bios. Oh ja. Dus alles wat Venezuela liep heel erg voor in mode, maar ook in alles wat een beetje trending was toen. Eigenlijk een beetje gelijk met de Verenigde Staten. Ik denk dat Venezuela een land is dat heel erg opkeek naar alles wat uit Hollywood kwam en alles wat er in Amerika gebeurde. Omdat Latino's heel erg geloven in die American Dream. Ja, dat viel mij altijd heel erg op. Dat ik daarom ook wel heel erg trots was altijd om naar Venezuela te gaan. En ik dacht van ja, ik ga de leukste, nieuwste schoenen daar kunnen vinden. Die pas veel later in Nederland komen. En de leukste speelgoed. Alles was zo groot en zo modern. En dat was ook heel grappig omdat men hier in Nederland een heel ander beeld had van de Venezuela die ik natuurlijk daar meemaakte. Ik weet nog dat mijn moeder toen ze hier in Nederland kwam wonen, dat mensen bijvoorbeeld tegen haar zeiden: oh, je moet natuurlijk blij zijn dat je hier in Nederland woont. Want ja, daar in Venezuela leven mensen in hutten, in houten hutten, en klimmen ze van de ene boom naar de andere boom. En dan moest mijn moeder altijd lachen, want nou ja, dat was natuurlijk totaal niet waar. Terwijl toen ze hier in Nederland kwam, haar gevraagd werd: nou, wilt u een huis met of zonder douche, met of zonder badkamer, bijvoorbeeld? Hè? Nee, ongelooflijk. Ja, in het zuiden kwam dat nog wel echt voor, dat een huis geen echte douche had. Maar ja, dat is de Venezuela die ik ken en ook heb achtergelaten. Een heel modern land. Heel veel mensen in Latijns-Amerika gingen daar op vakantie. Mensen uit Caribisch Nederland gingen daar op vakantie. De nieuwste kleren kon je in Venezuela altijd halen. Ja, het was natuurlijk een heel rijk land, hè? Dat was dus de tijd van de hele rijke, ja, de oliebusiness. Dat was echt booming natuurlijk. Ja, het verschil tussen arm en rijk was ook wel heel erg groot. En ook heel pijnlijk om te zien mensen die ontzettend veel, heel veel geld hadden. En dan mensen die gewoon letterlijk geen huis hadden. En dan waren dat gewoon ook miljoenen mensen, omdat het zo'n groot land is. Volgens de Verenigde Naties hebben door de verslechterde politieke en sociaal-economische situatie sinds 2014 zo'n 6,6 miljoen Venezolanen hun land verlaten. Hun salaris en spaargeld is niets meer waard door de enorme inflatie. Mensen zijn op zoek naar voedsel, onderdak en medische voorzieningen. De meeste Venezolanen die hun land verlaten, die worden opgevangen door andere Zuid-Amerikaanse landen, zoals Colombia, Peru en Ecuador. Ook Amerika en de Caribische eilanden Aruba en Curaçao functioneren als gastland. Het aantal asielaanvragen van Venezolanen is inmiddels gestegen met 4000%. Ik vroeg aan Rachel hoe de ontwikkelingen in haar land haar werk hebben beïnvloed. Ja, het is een hele moeilijke situatie. Ook omdat ik daarna niet meer naar Venezuela ben gegaan. Dus de situatie van het land krijg ik mee met de familie die ik spreek. Die soms ook niet heel erg open is in wat ze dagelijks meemaken. Ja, ik denk dat het voor velen ook wel een verhaal is dat ze misschien niet altijd willen delen. Dus vaak als ik met mijn familie bel, dan hebben ze het alleen maar over positieve dingen. Dus voor mij is Venezuela nog steeds, of het beeld dat ik van Venezuela heb, is nog steeds die Venezuela die ik heb achtergelaten, maar eigenlijk niet meer bestaat. Ja, ik denk dat waar heel veel Venezolanen in het buitenland mee struggelen, is die droom of dat droombeeld dat wij hebben achtergelaten en niet naar terug kunnen gaan. Ik denk dat daar ook wel heel veel kunst natuurlijk uit ontstaat, hè? Het verlangen naar een andere tijd, een ander land, een hele andere wereld eigenlijk, waar Venezuela welvarend was en je daar vrij kon zijn. En ik probeer eigenlijk dat gevoel te omschrijven door daar dus poëzie over te schrijven. Ik denk dat poëzie ook wel een manier is om een verhaal over te brengen op een beeldende manier, hè? Met bepaalde beelden die je kan schetsen, kunnen mensen dat gevoel en die situatie wat beter begrijpen om te verlangen of terug te willen gaan naar een land dat er niet meer is. En dit is een stuk dat ik in het Engels /Spaans heb geschreven. How is my country not the map of my body? My ribcage home to the largest city, a capital that pumps blood through all that is of me, Caracas. La ciudad herida, the wounded city. I bleed yellow, blue, and red if you cut me. My lungs vast and wide like el campo, the countryside. My tears sweet like the Orinoco River when they run down my cheeks. I cry the sounds of the harp, the galloping horses, the snares of a guitar. My eyes sing the anthem of the land, alma llanera, soul of the plains. How is my body not the map of my country? My thighs, the golden sands of costas caribeñas, the Caribbean coasts. How do the freckles on my body not form islands? Admired by men who drew blood that gave the soil its color. Isla Margarita, pearl of the Caribbean, battleground of someone else's war. How do the R's that roll on my tongue not cascade out of me like El Salto Ángel? Tallest waterfall in the world, baptized by my forefathers in a language that was erased. How am I not La Gran Sabana, El Coro, Morrocoy? All of these landmarks of my country, all of these part of me. My heart beats to a rhythm that hasn't been made into a song for decades. I can't remember the words, but I know it's Alma Llanera, because my soul is still lingering in the plains. Wow. Ik zit echt prachtig. Ja, ik hoor jouw verlangen ook echt hierin, jouw heimwee. Ja, en het is ook een beetje een ode aan een liedje dat Alma Llanera heet. Wat een beetje gezien wordt als het volkslied van Venezuela. Waar ook een ode wordt gedaan aan het land. En dat was voor mij ook een inspiratie om dit te schrijven. Rachel vertelde dat ze momenteel niet naar Venezuela gaat. Ook niet voor vakantie, ook niet voor familiebezoek. En dat is deels omdat ze bang is om wat ze daar gaat aantreffen. Maar ook omdat ze liever haar familie rechtstreeks helpt. Het geld dat ik zou spenderen om daar naartoe te gaan, geef ik liever aan mijn familie. Om dan toch wat meer maanden door te kunnen gaan. Het is niet alleen het niet genoeg verdienen om boodschappen te doen bijvoorbeeld, of de rekeningen te betalen. Maar het is ook dat er heel veel dingen niet beschikbaar zijn. Dus soms heb je het geld, maar is er bijvoorbeeld geen eten. Of kan een auto niet gerepareerd worden omdat de auto-onderdelen niet aankomen. Of is er simpelweg gewoon geen benzine. En dat zou het een hele lastige en zware reis maken, of in ieder geval verblijf daar. Er zijn inmiddels echt miljoenen mensen uit Venezuela de afgelopen jaren het land ontvlucht. Ik geloof de laatste cijfers zijn iets van meer dan 6 miljoen. Misschien 6,5 miljoen Venezolanen die vooral ook in de regio, hè, heel veel in Colombia, veel in Peru ook. Maar die zijn ook met muziek bezig vanuit hun nieuwe woonplek. Wat ontstaat daar? Je zei al, kunst ontstaat, maar ook muziek dus. Ja, ik denk dat het wel een beetje te maken heeft met de mentaliteit van Venezolanen om positief te blijven. En wellicht heeft dat ook te maken met het niet goed of een gezonde manier kunnen uiten van onze gevoelens. Maar dat doen we met heel veel humor. Dus er worden veel grapjes gemaakt over dingen die pijnlijk zijn of niet zo fijn zijn. En daaruit ontstaat dan weer misschien kunst. En daaruit ontstaat muziek. En dat kan verschillende emoties hebben. Het kan het zijn van het missen van je moeder, die je bijvoorbeeld niet meer kan zien omdat jij in Colombia bent om daar te werken en geld naar huis te sturen. Ik denk dat muziek, ja, en humor is wel een manier om daar mee om te gaan. Dat kan soms helend werken. Je hebt een artieste heb je uitgekozen met een prachtig nummer. Wat kun je over haar vertellen en over het nummer? Want dit gaat ook echt over het weggaan, maar ook weer terug willen keren naar je land. Ja, Nela Rojas is een Venezolaanse zangeres. Door dit liedje ontdekte ik haar eigenlijk. Ik was nog niet echt volgde haar muziek niet veel. Maar ze heeft wel een Grammy gewonnen, een Latin Grammy in 2019 voor Best New Artist. Dit liedje, Volveré a mi tierra, kwam een paar jaar geleden uit, waar ze het heeft over hoe het is om in haar geval dan in New York te wonen, maar toch heel erg te verlangen naar een tijd dat zij zal terugkeren naar haar land. Ja, een land dat er misschien niet meer is, maar ooit wie weet, terug zal zijn. Ja, dat lijkt een beetje op wat jij in het begin vertelde over jezelf, hè? Dat je ook eigenlijk je land verlaat hebt en ook niet meer weet of het zo is. En misschien ook dat verlangen dan wel hebt. Ja, ik kon me daar ook wel heel erg in vinden. Het is echt een prachtig lied. En ik denk dat het ook wel mooi is dat het juist niet een salsa liedje is of een merengue liedje is waar we op gaan dansen en losgaan of iets met humor is, maar juist een ballad. Iets wat je raakt en het mag je raken en je mag er emotioneel van worden. Want soms is het ook wel goed om die pijn te voelen. Camino por New York muy lentamente. En un mundo veloz, mi paso es lento. No sé a dónde va, ni de dónde viene. Yo sé dónde voy y de dónde vengo. Allí blanca la ropa, baila inquieta. Solemos saludar volviendo a casa. Cantamos juntos en torno a la mesa y poco a poquito la vida nos pasa. Volvería a mi tierra a pasear sus calles y a pisar su arena. Volvería a mi tierra, Venezuela. Papel, rostros sin nombres, viviendo en un ayer que ahora se rompe. Vendrá una luz que nos alumbre siempre, mientras canto al cielo que nunca miente. Volveré a mi tierra a pasear sus calles su arena. Volveré a mi tierra, Venezuela. Vertelt dat ze door de straten van New York loopt en dat ze ziet hoe iedereen het zo druk heeft en zoveel haast heeft en niet weet waar ze naartoe gaan of waar ze vandaan komen. Maar dat zij wel heel erg goed weet waar zij vandaan komt en waar ze naartoe gaat. En hoe ze zo graag terug wil gaan naar huis, waar ze dan aan tafel met haar familie kan zingen. Waar het leven niet zo snel voorbij gaat zoals in New York, maar waar alles veel langzamer is. Ja, dat ze verlangt om weer op het strand te lopen en de zand onder haar voeten te voelen. En hoe groot en mooi Venezuela voor haar is. Wat mij is opgevallen is dat je veel muziek tegenkomt van gevluchte Venezolanen, waarin ze ook zingen over hun gemis, het gemis van Venezuela. Misschien niet zo verwonderlijk, Omdat, zoals ik daarnet ook al zei, er meer dan 6 miljoen Venezolanen op de vlucht geslagen zijn. En natuurlijk neem je als vluchteling ook je eigen cultuur, je identiteit en dus ook je muziek mee. En kan jij je boodschap kwijt in jouw werk? Dit is toch een belangrijk thema, Venezuela en ook de crisis. Kun je dat kwijt in Nederland? Is daar genoeg oor voor of aandacht voor? Nou, ik moet zeggen dat een aantal jaar geleden er wel heel veel aandacht was in de Nederlandse media voor wat er speelt in Venezuela. Maar nu wel wat minder. Dus ja, het is wel iets waar ik hier niet echt het gevoel heb dat er veel aandacht aan wordt besteed. En dat is wel jammer. En als we nog even naar de muziek, hè, waar we het net over hadden, die toch een genre ontstaan. Veel mensen die in het buitenland nu hun stem durven te horen en dan ook muziek maken, teksten maken over dit thema. Is er nog andere muziek die jij, of andere artiesten, een ander nummer wat je zou willen horen over dit thema? Er zijn altijd natuurlijk oude nummers die een ode doen aan Venezuela. En ik had het er net kort over. Een nummer dat ook terugkwam in mijn gedicht, Alma Llanera. Mm-hmm. Misschien is het mooi dat we daarnaar gaan luisteren. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Y del sol. Heerlijk. Ja, wat zo grappig is aan dit lied is dat het ook gezien wordt als het soort van tweede volkslied van Venezuela. Maar het is ook heel typisch dat na een feestje of een verjaardag, zelfs ook in de discotheek, dit liedje altijd op het einde van het feest gedraaid wordt. En dat ook een teken is van, hey, het feestje is voorbij. En dit is ook zeg maar, ook weer de liefde voor het land klinkt hier weer uit, hè? Ik hoorde een paar mooie odes ook aan de natuur en zo. Ja, ook wel heel typisch met heel veel beeldspraak en heel veel metaforen. Ik denk dat dat ook wel heel erg typisch Spaanstalige muziek ook is. Het is heel poëtisch voor mij. En laten we hopen dat Venezuela ook een betere toekomst tegemoet gaat. Want het is een prachtig land. Ik ben daar altijd, ik ga er ook altijd met pijn in mijn hart weg, moet ik eerlijk zeggen. Ook al ben ik in veel landen geweest. Venezuela gaat, dat raakt me altijd. Dus ik hoop ook echt dat het land een betere toekomst tegemoet gaat. En ook alle Venezolanen. Ja, en ook jouw familie. Ja, misschien zullen wij het niet meemaken. Maar hopelijk zal het wel terugkeren naar dat land. Dat zo vooruitstrevend was en hoopvol. En Dankjewel, Rachel. Ja, jij bedankt. Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze aflevering van Latin Impact. En wil je meer muziekverhalen horen? Luister dan alle afleveringen van deze podcast. Met muziek uit en gesprekken over onder meer Suriname, Curaçao, Brazilië, Mexico en Peru. Dat was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Dat was de VPRO-podcast Latin Impact van Nina Jurna, aflevering Venezuela. We gaan nog even luisteren naar muziek en daarna gaan we door naar het nieuws van 3:00. En na het nieuws van 3:00 gaan we door met belletjes naar de eilanden. something that can't be done. Tell her what to do, bro. Don't heal your faith in love. Remembering what we call. NPO Radio 1. 4 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De FBI onderzoekt mogelijke hackpogingen van Iran gericht op de campagnes van president Biden, vicepresident Kamala Harris en Donald Trump. Dat melden CNN en de Washington Post. Het onderzoek zou in juni zijn begonnen. 3 medewerkers van de democratische campagne zouden phishing-mails hebben gehad, waarschijnlijk uit Iran. Die hackpoging zou zijn mislukt. Bij de Republikeinen zouden hackers toegang hebben gekregen tot het e-mailaccount van een vertrouweling van Trump. Vervolgens zouden zij geprobeerd om toegang te krijgen tot campagnenetwerken. Iran ontkent de beschuldigingen. De natuurbrand die zondag uitbrak in de buurt van Athene is zo groot geworden dat de voorsteden van de Griekse hoofdstad worden bedreigd. Meer dan 700 brandweerlieden kregen de afgelopen dag geen grip op het vuur. De vlammen waren meer dan 25 meter hoog. Zo'n 10.000 hectare natuurgebied is al aangetast. Om de brand te bestrijden heeft Griekenland de hulp van EU-landen ingeroepen. Frankrijk, Italië en Tsjechië sturen mensen of materieel, net als Turkije. De legertop van Oekraïne zegt dat zijn troepen zo'n 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland hebben bezet. Het is voor het eerst dat er details worden vrijgegeven over de inval in Rusland vorige week. De militaire operatie in de grensregio Koersk is volgens president Zelensky nodig om Oekraïne te beschermen. Het valt niet te controleren of Oekraïne echt 1000 vierkante kilometer grond in Rusland in handen heeft. De Sloveense wielrenner Primož Roglič doet dit jaar mee aan de Vuelta. Roglič was vorige maand een van de favorieten voor de eindzege in de Tour de France, maar moest na een val opgeven. Hij heeft de Vuelta al 3 keer gewonnen. Het weer is warm. Op veel plekken is het minimaal 20 graden en het kan gaan onweren. Overdag wordt het in het binnenland ruim 30 graden. In het westen is het iets minder warm met 25 tot 28 graden. In de loop van de dag opnieuw kans op onweer en veel regen. Dit was het NOS Journaal. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het 3e uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En we zijn de hele week te horen op zender. Want het is natuurlijk de week van Caribisch Netwerk nu. Je luistert naar Giuliano Pain. Ik heb net Aldid Hunker gehad. En ik zei net voor de afkondiging van voor het nieuws zei ik dat we gaan luisteren naar belletjes straks. Maar dat is niet waar, want het komt pas later. We gaan eerst nog even luisteren naar de VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Mexico. In het katholieke Mexico is het drugsgeweld excessief. Maar toch worden de geweldplegers lof toegezongen in de folkloristische narcocorridas. Waarom is dat? En hoe ernstig is de narcocultuur van Mexico? Nina Jurna gaat in gesprek met oorlogsfotograaf Teun Voeten, antropoloog en auteur van een dissertatie over de narcocultuur van Mexico. Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Latin Impact met Nina Jurna. Welkom bij Latin Impact, een podcast over muziek uit Latijns-Amerika. Muziek die iets vertelt over de maatschappelijke gebeurtenissen en hoe muziek een reflectie is van de samenleving en wat de samenleving bezighoudt. Vandaag gaan we luisteren en praten over een heel bijzonder muziekgenre uit Mexico, de narcocorridos. Guzmán de apellido es Ovidio, su padre de niño le apodó el ratón. De drugscriminaliteit in Mexico gaat gepaard met schrikbarende hoeveelheden geweld en duizenden doden. Engel Toch is er muziek die direct bij deze gewelddadige wereld hoort. De zogeheten narco-corridos. En dat zijn liedjes die het geweld en de drugs juist verheerlijken. Maar tegelijkertijd ook een soort sociale protestliederen zijn. De gewone man tegen de overheid. Ik belde met Teun Voeten, die op dat moment in Antwerpen was. Teun is oorlogsfotograaf en hij verdiept zich in het Mexicaanse drugsgeweld. Hij schreef er zelfs een proefschrift over. Ik ben al 30 jaar oorlogsfotograaf. En ik ben toen ook als antropoloog min of meer verzuild geraakt in de drugsoorlog in Mexico. Drugs op zich interesseren mij niet zoveel, maar die hele ontwrichtende effecten van drugsgebruik en drugshandel, die zijn voor mij als een cultureel antropoloog en als een betrokken wereldburger ontzettend interessant. En Mexico is natuurlijk een van de landen waarin het volledig uit de klauw gelopen is. Die drugsoorlog die voedt nu ongeveer 20 jaar. Er zijn ongeveer 250.000 doden gevallen en vorig jaar 30.000. En het geweld houdt maar niet op. Kun jij kort schetsen wat nou die situatie daar is qua drugs? Want je hebt verschillende kartels. Je zegt dat het is helemaal uit de hand gelopen. Ongelooflijk veel doden. Wat is precies de situatie? Nou, kijk, je hebt in feite 7 oorlogen tegelijkertijd. Autoriteiten tegen kartels, kartels tegen elkaar. Dan een interne machtsstrijd in kartels. Dan heb je de ongeorganiseerde misdaad. Dan heb je zelf militiegroepen, zelf defensiegroepen, autodefense als burgerwachten, die uiteindelijk ook weer criminele groepen worden. En al die mensen die vechten om een piece of the pie. Sommige streken zijn onder controle van 1 kartel, bijvoorbeeld Sinaloa. Mm-hmm. Dat is dus 1 kartel, het Sinaloa-kartel. Dat is meer een federatie van 5 of 6 families. Die gunnen elkaar het licht in de ogen, die helpen elkaar een beetje. In andere streken van Mexico, daar zijn 2 of 3 kartels in een bloedige machtsstrijd betrokken over controle van de plaza, de overslagplaats, de grensplaats. En in andere plaatsen, Michoacán bijvoorbeeld, waar ik net ben geweest, daar heb je 30 kartelletjes en elke hebben een heuvel. En die zit op een bergtop. Ja, en daar houden ze zich bezig met afpersing, met de productie van opium, met de productie van crystal meth, met de productie van fentanyl. Vanuit Mexico gaan de meeste drugs straight naar Amerika. En Amerika is tegenwoordig een enorme vraag naar crystal meth. Omdat het daar iets moeilijker is om het zelf te maken. Maar ze zijn ook heel actief fentanyl aan het pushen. Men is nu bewust een markt aan het creëren van een verslaafd proletariaat in de Verenigde Staten. Ik vroeg aan Teun Voeten wat hij kon vertellen over de narco-corridos. Nou, narco-corridos, dat zijn een soort ballades, een soort volksliederen. En die zijn gewijd aan beroemde figuren in de geschiedenis en vooral in criminelen. Dat zijn een soort lofliederen op criminelen. En we hebben natuurlijk 2 soorten criminelen. De soorten Robin Hood-achtige criminelen en de hele zware criminelen. Maar daar wordt in die narco-corridos geen onderscheid tussen gemaakt. Dus het is in feite een verheerlijking van de drugscriminaliteit, waarvan de criminelen kunnen variëren van een beetje onschuldige lokale opiumkwekers tot de meeste gewelddadige, bloeddorstige kapo's die echt letterlijk mensen point blank executeren. En waarom worden ze vereerd dan, deze mensen? Nou, het zijn een soort beetje de volkshelden. En bijvoorbeeld El Chapo, de grote drugsbaas van Culiacán, van het Sinaloa-kartel, die nu gearresteerd is. Voor de 3de keer en nu uitgeleverd is in Amerika levenslang. Die creëerde, dat was in feite een soort boertje zonder opleiding. En die is uitgegroeid tot een van de machtigste drugslords van de hele wereld. Je moet het zo zien, er is een enorm gebrek aan vertrouwen in de overheid. En over het algemeen, die bevolking voelt zich genaaid en genept en in de steek gelaten door de federale overheid, Los Federales in Mexico City. En die doen liever zaken met de kartel. Het kartel brengt geld in het laadje. De hele afgeleide economie, dure auto's, transport, banken, financiële wereld. Daar gaat zoveel geld in de witte wereld. En die leveren ook heel veel werk aan alle werklozen. Baantjes als huurmoordenaar of als lijfwacht of als opiumkweker. Dus die brengen heel veel geld in de economie. En ik sprak iemand uit Culiacán. Die zei echt letterlijk, het verschil tussen de kartels en de overheid is ambos de chingan, pero el gobierno con licencio. Dat betekent Je wordt door beide genaaid, maar de regering doet het met de vergunning. Dus ja. Dat is een beetje de houding van... En toen El Chapo voor het eerst werd gearresteerd... toen trokken ook echt mensen de straat op in het wit gekleed... als een soort vredesengelen, met grote borden van Free El Chapo. En ja, dat kun je natuurlijk in Nederland niet voorstellen... als Holleder de neus wordt gearresteerd... dat de mensen uit de pijp een grote optocht gaan lopen van laat de neus vrij. En daar worden dan dus ook liederen over gemaakt, hè? Over El Chapo en over zijn zoon, zijn hele familie. Dat wordt dan bezongen, dus in die narco-corridos. Ja, zijn zoon is net gearresteerd. Hij heeft de bijnaam El Raton. Ja, en daar heb je ook allemaal nieuwe narco-corridos over... waarin het leven en opkomst en ondergang van die mensen bezongen worden. Wat ik in mijn woonplaats Rio de Janeiro zie... is dat in de favelas de kartels de macht hebben. En die nemen eigenlijk in feite de rol van de overheid soms over. Heb je iets nodig? Dan klop je aan bij de plaatselijke drugsbaas. Ja, dat is een parallele machtsstructuur naast de overheid die vooral absent is. En dat heet corporate social responsibility. Die kartels zijn net ondernemingen. Je bouwt een voetbalveld, je legt elektriciteit aan, je verhardt een straat. Dus je doet iets voor de mensen terug met al het geld wat je verdient. En dat is inderdaad ook om steun te krijgen van de lokale bevolking. En inderdaad, als er geschillen zijn, ga je naar een kartelbaas. En als er bijvoorbeeld kartels in het stadje Sinaloa... of Culiacán is bijvoorbeeld erg veilig, er zijn geen straatboefjes... want die worden letterlijk geëxecuteerd door het Sinaloa-kartel. Die willen niet dat straatboefjes kleine winkeltjes lastigvallen. Dus als je een boefje bent die de kruideniertjes overvalt... ja, dan eindig je met de kogel in je kop. En dat is een soort vorm van justice die wij onmenselijk zouden vinden... maar mensen zijn er heel blij mee. Ja, de narco corrido, je had het al over een die waar we naar gaan luisteren. Die gaat ook dus over de zoon van El Chapo, hè? Ovidio Guzman heet hij. Waar gaat dit nummer over? Nou, Ovidio Guzman die is een paar maanden geleden, net nadat ik terug was, is hij gearresteerd voor de tweede keer. Hij werd in 2019 werd hij de eerste keer gearresteerd. Dat was een beetje per ongeluk. Maar toen heeft het hele Sinaloa-kartel in Culiacán heeft zich gemobiliseerd. Er zijn een paar honderd gunmen. En dat zijn geen mensen met karabijnen en revolvers... maar met Kalashnikovs, M16's, AR-15's, .15 kaliber, RPG's. Die zijn de straten opgegaan, die hebben barricaden opgericht... bussen in de fik gestoken, narco-blokkades heet dat... En die zijn de rechtstreekse confrontatie aangegaan met leger en politie. En er zijn toen ongeveer 20 doden gevallen. Voornamelijk aan de kant van politie en leger. En toen heeft de president van Mexico, AMLO heet hij bij zijn initiaal... die heeft persoonlijk besloten van luister, om bloedgieten te voorkomen... moeten we Ovidio dus het zoontje loslaten. En dus dat was letterlijk een insurgency, een criminele revolte die geslaagd is. En deze keer hebben ze hem weer opgepakt. Maar toen hebben ze het iets slimmer gedaan. Toen hebben ze hem in een klein dorpje opgepakt. Met een ontzettende grote overmacht aan politie en leger. En hij is gelijk met een helikopter de stad uitgevlogen... naar Mexico, naar een high security prison. En ja, dat is een iets ander type drugsoorlog. Daar is de luchtmacht heeft echt huizen van kartelleden gebombardeerd. En dat zou in Nederland niet gebeuren, dat F-16's... De huizen van de mokkelmafia gaan. Nee, dat kan ons voorstaan. Ja. Maar Ovidio Guzman die is nu in de maximum security prison. En hij zegt dat hij onschuldig is. Maar het is voor de rest een hele knappe jongen. Hij ziet er echt uit als een fotomodel. Heel sympathiek. Ja, dat zag ik, ja. Echt heel knap. Een knappe jongen. Daarom is hij ook zo populair. Een lady killer. En daarom is hij ook zo populair. Zeker. Ja. We gaan luisteren naar het nummer. Eerst laten we dat eerst doen en dan praten we verder. Soy el ratón. Wat betekent dat voor de mensen die geen Spaans... Ik ben de muis. De muis, ja, dat is een bijnaam, hè, geloof ik. Ja, zijn bijnaam is de muis of el nuevo ratón, de nieuwe muis. Omdat hij een beetje grijzig is. El ratón, un jefe con mucho cerebro, es hijo del Chapo, ha aquel señorón. En Jesús María creció. Lanzapapas es un equipón. Aprecio al 90, el güerito, él es mi compadre, firme es mi viejón. Amigos tengo de a montón. Apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo, y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo. No, no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero. Y agradezco a la plebada, el jueves negro se rifaron por mi cuero con todos los del gobierno. Y aquí andamos en código plebones. ¡Ajay! Respeto ya lo que ordenen con mis dos hermanos, Alfredo e Iván. Mi madre es mi gran maestra, Moreno, te extraño, no te de olvidar. Los autos son mi gran pasión. Más fuerte que nunca, saludos güeritos, firmes J. Ahijado siempre anda activado y con un antioqueño me pongo relax. En rancho sí por Culiacán. Aquí a mi lado y me duele que no esté, siempre voy a respetarlo. Hay que seguir adelante, que la mata sigue dando y el ratón se le peló de nuevo al gato. Ahí nos vemos, chavalada, la chapiza sigue el mando. Ja, wat is het? Het zijn meezingers, denk ik ook. Hè? Ik zie ja, het zijn een soort smartlappen. Ik ben ooit op een concert geweest van zo'n Narco Corrido-zanger in Michoacán, Morelia. Het is heel gek. Ze hebben ook een hele gekke samenstelling van de band. Heel veel snaren, drum. Maar dan hebben ze ook sousafoons. En harmonica's, trekharmonica's. En dat is natuurlijk een hele rare combinatie. Een sousafoon in zo'n soort gangsterrap-achtige band. Maar je hebt heel veel Duitse immigranten in Mexico. En die hebben ook daar de sousafoon geïntroduceerd. Maar, dat is grappig, hè? Ja. Maar dit is nog een vrij rustig nummer. Dit gaat een beetje, zingt hij over, ja, ik ben een goede man. En ik hou van het groene woud en van witte duiven. En ik heb voor mijn arme moedertje een groot huis gekocht. Dus zo stelt hij zich voor, hè? Geweldig. Oh, dus in dit lied stelt hij zichzelf voor wie hij is eigenlijk. Ja. En dan schildert hij toch wel een heel romantisch beeld van de ideale schoonzoon. Trouwens, een hele hoop gangsters die kopen, als ze veel geld hebben, een huis voor hun ouders of zo, hè? Je hebt ook hele perverse vormen van narco-corrido's. Je moet een beetje vergelijken met de gangsterrap in Amerika. Daar heb je dus hele extreem violente gangsterrap. En je hebt ook die iets meer poëtische, literaire rappers zoals Biggie Smalls. Maar in Amerika heb je een subgenre van de narco-corrido. Die heet Movimiento Alterado. Dat betekent letterlijk de gestoorde beweging. Naar de VS. Ja. Ja, ja, dit is een beetje onduidelijk wie wat beïnvloed heeft. Je ziet ook in die hele gewelddadige filmpjes van de Mexicaanse kartels dat ze heel veel elementen van ISIS hebben overgenomen, van die executiefilmpjes en vice versa. Dat is een soort culturele kruisbestuiving. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Maar je hebt dus één groep in Culiacán, die heet Las Bucnas de Culiacán. Ja, die zijn echt heel, heel extreem. Die hebben echt teksten van ik kom eraan met mijn Kalashnikov en ik schiet je kapot en daarna zet ik een RPG op je kop en ik executeer je waar je bij staat en niemand komt aan ons. En die hebben ook filmpjes waarin soms ook letterlijk executies te zien zijn en met heel veel... Nee, echte executies, dus, vervolgelijk zeg. Ja. Kijk, want je hebt een hele hoop van die Mexicaanse kartels die zetten executiefilmpjes op YouTube. En je ziet ook letterlijke clips van het leger in actie. Ook toen El Chapo en zijn zoon werd gearresteerd. Dus die narcocorridos hebben een beetje folkloristische kant, maar ook een ontzettende perverse, gewelddadige kant. Soy tranquilito y si me destrapo, vuela chingazos pa' todos lados. Mi 380 nunca ha fallado. Yo soy nacido allá por Guerrero, tierra caliente, gente de huevos. Aquí nadie me va a contar nada, pa' lo que quieran conmigo atranca. Pesquero un bule y un morralito, cigarro de hoja por un ladito, que me toquen un buen zapateado, bailalo en tabla y no me hagan pancha. Maar kijk, het is ook vaak zo, dat is ook heel triest, dan heb je vaak één muziekgroep die is verbonden aan één kartel, of die bezingt alleen maar over El Chapo. Maar er zijn gevallen bekend dat er zo'n heel muziekgroep is uitgemoerd en in de put is gesmeten door een ander kartel. Dus als één narco jouw broodheer is, dan kun je beter niet in het territorium komen. Kun je beter niet op een muziekfestival komen in een andere staat waar een ander kartel aan de macht is. Nee, dus als band, als narco-corrido-groep ben je eigenlijk onderdeel ook van de gang. Zo kun je het ook zien. Ja, je bent een beetje zoals een politieke partij die heeft een gewapende tak. maar ook een propagandatak. En hun zijn als het ware de propagandatak. De narcocultuuratak van de kartels. En dan heb je sommige groepen die proberen een beetje onafhankelijk te blijven, maar andere groepen die leunen toch wel heel erg sterk tegen één kartel aan. Ja, is het nou populair in Mexico of is dat echt alleen rondom de steden van het desbetreffende kartel? Of is het echt ook iets wat in heel Mexico populair is? Het is inderdaad behoorlijk populair en je hoort het heel vaak op de radio. Maar het is controversieel. Sommige politici willen het verbieden. En dan heb je weer inderdaad de bekende discussie die je ook over de Amerikaanse gangsterrap hebt. Zet het aan tot geweld of is het een reflectie van wat er in de samenleving gebeurt? Dus dat is, vind ik zelf een vrij moeilijke discussie. In dit geval? Nou, het is wel een reflectie wat er in de samenleving gebeurt. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind niet dat je narcocorridors moet verbieden, maar als er inderdaad echt hele extreme vormen zijn van wij gaan jullie van het kartel van de Zetas allemaal afslachten. Ja, dan ben je niet meer met de culturele uiting bezig, maar dan ben je, roep je op tot geweld en tot narcoterrorisme. En dan kun je zoiets denk ik wel degelijk verbieden. En ook met die drillrap in Nederland. Als je echt oproept om andere mensen overhoop te steken, ja, dat is aanzetten tot geweld. En dat is gewoon strafbaar, als ik me niet vergis. Ja, het viel me ook op. Ik was ook naar zo'n narco-corrido aan het luisteren. Naar de tekst. Er kwam toch heel veel religie erbij. Hè? Dus over Jezus en over een vergelijking met de narco-baas. Met echte religieuze vergelijkingen. Is dat veel zo? Je hebt natuurlijk een heel pantheon van narco-santos, van narco-heiligen. En inderdaad, Mexico is een heel katholiek land. En je hebt natuurlijk La Virgen de Guadalupe, de maagd van Guadalupe. Dus de heilige Maria, die wordt door iedereen vereerd. En dan heb je nog allerlei andere twijfelachtige narco-saints. Je hebt Jesus de Malverde, dat is een soort struikrover die tot Robin Hood staat, is gebombardeerd. En die heeft een eigen kapelletje in Culiacán. Daar gaan ook veel liedjes over. En je hebt ook Santa Muerta, dat is de heilige dood. En dat is een hele perverse verering. Dat kan, dat is soms een troost voor de armen, maar daar worden ook soms offers gegeven door huurmoordenaars. En dan heb je San Judas de Tadeo, dat is de heilige van de verliezers en de losers en de ongelukkige en miserabele gevallen. Die is ook heel populair. Dus je wordt met zoveel geweld geconfronteerd. En ja, je hebt troost en verklaring en zingeving nodig. En daarom is natuurlijk het katholicisme is natuurlijk een hele mystieke religie waar voor iedereen plaats is, van de heilige tot de gangster. En daar is dus eigenlijk die narco-corrido eigenlijk slechts een onderdeel van. Dus er is een hele cultuur omheen en deze muziek is daar een onderdeel van. Een hele onderdeel van de narco-cultuur. Tot zover wat Teun Voeten vertelde over de narco-corridos. De video's op YouTube zijn onthutsend. Maar ook als je alleen al luistert, is het niet bepaald liefde en gezelligheid. Luister ook naar de andere afleveringen van Latin Impact. Met muziekverhalen uit onder andere Brazilië, Suriname, Curaçao en Venezuela. Somos sanguinarios por cómo se hace el trabajo, nada más porque a los contras sin cabeza los dejamos. Desde en Sinaloa y chambeando macizo, no creas que estás hecho. Aquí si tú no eres lija, la gente te brinca y en breve te brinca. Al cien anda el macho prieto, el ondeado ni atrás andan bien pilas. Dit was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. De Nacht van Caribisch Netwerk. Ja, dat was de VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Mexico. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. En tijdens deze zomerweek nemen we je graag mee naar culturele uitstapjes en bijzondere tentoonstellingen die je deze zomer kunt bezoeken. En onze verslaggeefster Sabine Smit neemt ons vandaag mee naar de tentoonstelling Piet Hein, De Dood van een Zeeheld, in de Oude Kerk in Delft. Veel luisterplezier. Nienke Graafland van den Berg. Jij bent directeur van de Oude en de Nieuwe Kerk in Delft. We zijn hier in de Oude Kerk bij de restauratie van het graf van Piet Hein. Vertel eens, er is een hele bijzondere tentoonstelling, De Dood van een Zeeheld. Van waar die titel? Ja, die titel is natuurlijk een beetje dubbel als je hem zo in eerste instantie hoort. Maar de tentoonstelling is gemaakt naar aanleiding van de restauratie van het grafmonument van Piet Hein. Dus heel letterlijk, zijn dood. En daarnaast kun je je natuurlijk afvragen, ja, noemen we een zeeheld nog eigenlijk wel een zeeheld? Of is de zeeheld dood? Dus in die zin is de titel tweeledig. Waar gaat de tentoonstelling over? Nou, we restaureren het graf van Piet Hein. Dus we dachten, we gaan niet alleen maar een schutting neerzetten en over anderhalf jaar zeggen, daar is hij weer. Maar laten we nu de tijd van de restauratie gebruiken om het verhaal van Piet Hein te vertellen. En in de tentoonstelling hebben we als eerste onderdeel het leven van Piet Hein. Wie was hij eigenlijk? Hoe zag zijn tijd eruit? Wat deed een zeevaarder allemaal? Hoe werkte dat eigenlijk? Maar daarna wordt ook de overstap gemaakt naar de tijd van Piet Hein, als in de donkere bladzijden van onze Nederlandse geschiedenis. En uiteindelijk ook een koppeling naar wat voor invloed heeft die geschiedenis vandaag de dag nog op ons en op onze maatschappij. Door een koppeling te maken naar moderne vormen van slavernij. Ja, want het zijn inderdaad twee tentoonstellingen. Een tentoonstelling over het leven van Piet Hein en een tentoonstelling over moderne slavernij. Waarom vonden jullie het belangrijk om die koppeling te maken? Nou, over Piet Hein wordt vaak gezegd, hij was een man van zijn tijd. Hij was onderdeel van een systeem, zo was het gewoon. Doe daar nou ook niet zo moeilijk over. En ik vind het prima als je zo naar Piet Hein kijkt. Maar dan moet je ook het lef hebben om op die manier naar jezelf te kijken. En als je Piet Hein een onderdeel van een systeem noemt, zijn we dat dan zelf ook niet. Weet je waar je telefoon gemaakt is? Hoe je blauwe bessen in Nederland komen? De producten die wij gebruiken, veel daarvan worden gemaakt met moderne vormen van slavernij. En feitelijk zijn wij dus ook gewoon onderdeel van dat systeem dat nog steeds mensenhandel en uitbuiting in stand houdt. Piet Hein is opgegroeid als kind van een zeevaarder. Dus het lag voor de hand dat hij zelf ook de zee opging uiteindelijk. Hij heeft in zijn jonge tijd zelf ook als roeislaaf op een schip gezeten, 10 jaar lang. Ja, hij was met zijn vader. Zijn vader was koopman. Hij heeft echt het vak van zijn vader geleerd. Zijn ze een aantal keren gevangen geweest. Onder andere is Piet Hein lang gevangen geweest op Cuba. In een tijd in Italië. En hij weet dus hoe het leven in gevangenschap was, zeker. Daarna heeft hij zijn eigen schip vergaard, jaren later. En is hij ook de zee opgegaan. Maar hij was natuurlijk ook onderdeel van ons slavernijverleden. Ja, Piet Hein voer in eerste instantie voor de VOC en later voor de WIC. En toen hij in dienst was van de WIC, heeft hij de West-Indische Compagnie, heeft hij in de buurt van Brazilië en Cuba uiteindelijk de zilvervloot, de Spaanse zilvervloot, veroverd. Dat was een vloot. Een vloot zijn meerdere schepen bij elkaar die volgeladen waren met allerlei kostbaarheden. Zilver, huiden, kleurstoffen, mensen ook. En die zilvervloot ging over een enorm bedrag. Heeft hij dus meegenomen naar Nederland. En doordat Nederland dat enorme bedrag binnenkwam, kon er een volgende stap worden gemaakt in de 80-jarige oorlog. En heeft Nederland een deel van Brazilië van de Spanjaarden veroverd. Waardoor we daar ook plantages kregen. En voor die plantages was het toch wel handig als we mensen hadden. En vanaf dat moment werd slavenhandel in Nederland dus toegestaan om die plantages te bemensen. Dus de invloed van de zilvervloot heeft een grote invloed gehad op de start van de Nederlandse handel in mensen. Als je kijkt naar zeehelden in het algemeen, er wordt natuurlijk best wel veel over gepraat. Standbeelden worden weggehaald, straatnamen worden veranderd. Dat doen jullie niet. Nee, dat is natuurlijk een beetje de neiging die we soms hebben. Moeilijke gesprekken uit de weg gaan. Laten we het beeld maar gewoon verwijderen, dan hoeven we het er niet meer over te hebben. Een grafmonument is niet iets wat je zomaar ook weghaalt. Maar we hebben er dus echt hiervoor gekozen, ook met de tentoonstelling, om een verhaal toe te voegen. Dus hij was een zeevaarder, hij heeft de zilvervloot binnengehaald, hij heeft dingen voor Nederland betekend. Maar tegelijkertijd is daar ook die donkere bladzijde. En laten we daar ook met elkaar over hebben. En laten we dat verhaal toevoegen aan al de verhalen die er al zijn over Piet Hein. Dus niet weghalen, maar aanvullen. Heb je van de zilveren vloot al gehoord, de zilveren vloot van Spanje? Die hadden de Franse matten aan boord en vlak was die van Oranje. Piet Hein, toen we de tentoonstelling gingen maken, toen was ik mezelf heel erg bewust van, we moeten hier niet Piet Hein vieren alleen maar. We moeten juist alle kanten van zijn verhaal belichten. En hoe doen we dat nu goed? Daarvoor zijn we met veel verschillende partijen ook in gesprek gegaan. En die gesprekken waren interessant, soms heel heftig, soms heel leerzaam. Soms dacht je echt aan het eind van zo'n gesprek, hoe kwam dit? Of, nou goed, het waren boeiende gesprekken. En we dachten, het is eigenlijk wel het waard om die gesprekken verder te voeren dan alleen hier de tentoonstelling in de Oude Kerk. En daarom hebben we ervoor gekozen om een glossy te maken. Om juist ook meerdere kanten van het verhaal van Piet Hein te delen. En niet alleen meerdere kanten van zijn verhaal, maar juist de invloed die zijn verhaal nog steeds op ons vandaag heeft. De slaafhandel heeft gesprekken over racisme en discriminatie. Dat speelt nog altijd een rol in onze samenleving. Je kan die gesprekken uit de weg gaan, omdat je het ongemakkelijk vindt of niet weet wat je moet zeggen of bang bent dat je iemand pijn doet. Maar ik denk dat het goed is en dat we met die glossy proberen om juist dat gesprek wel aan te gaan. En dan merk je dat tijdens dat soort gesprekken je dichter bij elkaar komt of je elkaar beter begrijpt of agree to disagree soms, maar dat beter is dan, tenminste dat denk ik, dan helemaal niet met elkaar praten en het er maar niet over hebben. Over zijn, vlak voor zijn dood is er een soort interview met hem geweest, met een dominee, waarin hij zich ook uitspreekt tegen slavernij en tegen, hij zegt iets van je moet je medemens altijd positief tegemoet treden. Het is interessant om dat soort dingen over hem te leren. Ik weet niet of ik hem nog heel makkelijk een zeeheld zou noemen. Dat heeft er ook mee te maken met dat ik in de tentoonstelling juist probeer, of tenminste in de tentoonstelling, dat is ook mijn eigen aard, om niemand voor het hoofd te willen stoten. Dus ik denk dan, zeeheld, vinden andere mensen dat vervelend? Moeten we dat niet anders noemen? Daar gaat de tentoonstelling natuurlijk uiteindelijk ook een beetje over. Hoe kijk je daar nou tegenaan? En wat is je eigen beeld aan het eind van die tentoonstelling? Ik weet dus niet zo goed of ik hem heel hard een zeeheld zou noemen. Maar het was een goede man. En wat ik vooral van hem geleerd heb, is dat wat je doet heeft impact. Ik denk niet dat hij kon bedenken dat de overwinning van de Zilvervloot zoveel voor Nederland en voor de Nederlandse geschiedenis zou betekenen. En dat we 400 jaar later hier nog een gesprek over hem zouden staan voeren. Maar het is goed om je bewust te zijn van dat wat je doet dat soort invloed kan hebben. En dat heb ik van hem geleerd. Als ik kijk naar de tentoonstelling zie ik zilverstukken liggen, globen, apparatuur om de zee te bevaren. Maar nog iets heel bijzonders in de hoek. Ja, in de hoek van de tentoonstelling staat het harnas van Piet Hein. Oorspronkelijk toen hij in de Oude Kerk begraven werd, hing er boven het grafmonument een wapenkas. Daarin hing zijn harnas, zijn wapenstok, een riddersporen, een aantal dingen die hij had meegenomen, vlaggen. En in de Franse tijd is dat allemaal uit de kerk weggehaald. En uiteindelijk is dat in het Rijksmuseum terechtgekomen. En het Rijksmuseum heeft dat aan ons uitgeleend voor deze tentoonstelling. Ook met het idee, het heeft hier ooit al eens 200 jaar gestaan. Dus dit is wel de plek waar het ook wel even thuis kan horen. Het grafmonument wordt gerestaureerd. En dat bestond uit een heleboel stukken marmer, hè? Ja, het grafmonument wordt eigenlijk als een soort Lego-blokjes bijna uit elkaar gehaald. Alle stukken marmer zijn naar de restaurateur zijn werkplaats. En die moeten daar eerst een aantal maanden in bad. Want het marmer is aangetast door zouten. En in dat bad, allerlei chemische processen, wordt die zouten uit het marmer onttrokken. En daarna kan het beeld of alle stukjes marmer hersteld worden. En komt het volgend jaar hopelijk weer terug in de kerk. Er ligt ook een heel mooi, wat is het, een beeldhouwwerk van Piet Hein zelf. Wat is dat precies? Ja, er ligt hier het lichtbeeld van Piet Hein. Een wit marmeren beeld. Wat heel bijzonder is aan het beeld zoals je het nu ziet liggen, is dat het normaal met wat je ziet naar de muur ligt. En het beeld, dat wist de beeldhouwer ook al, dat het beeld zo terecht zou komen. Maar hij heeft er toch voor gekozen om het beeld helemaal uit te werken. Dus iedere spijker, zijn kraag, het kant van zijn kraag, het zwaard, allemaal dingen die je op het grafmonument niet ziet, omdat het dan dus tegen de muur aan ligt, zijn helemaal netjes uitgewerkt. Dus hij heeft zich er niet makkelijk van afgemaakt. Dat lichtbeeld wat bovenop het graf ligt, dat ligt hier nog. En dat hoeft niet gerestaureerd te worden. Nee, het is vies. Ik zou er graag even met een doekje overheen gaan. Maar dat mocht niet van de restaurateur. Het is vies, maar het is niet aangetast. En bij het weghalen van het monument, wat dus tegen de muur aanstond, hebben jullie iets heel bijzonders ontdekt. Ja, dat monument werd dus stukje voor stukje uit elkaar gehaald. En langzaam maar zeker zagen we zwart op de muur. Wat al bijzonder is voor een kerk, want een zwarte stuk zie je eigenlijk niet zo vaak. Maar de plek waar het monument staat, was voor de reformatie de plek waar het altaar stond. En van altaren is wel bekend dat de muur daarachter zwart was. Dus we dachten in eerste instantie, wat we nu zien is de oude altaarschildering. Maar langzaam maar zeker met het uit elkaar halen van het monument werd meer zichtbaar. We zien een aantal pilaren, een boog. En langzaam maar zeker werd duidelijk dat het een voorstudie is van het grafmonument zelf. Ja, want als je goed kijkt, ik moest het echt even zoeken, zie je ook het gezicht van Piet Hein geschilderd. Hij is zelf geschilderd op de muur. Ja, midden in de tekening zie je Piet Hein in een biddende houding met zijn handen op. Hij zit op zijn knieën en zijn handen zitten in een biddende houding. En hij kijkt heel devoot omhoog. Dus waarschijnlijk was het oorspronkelijk het idee dat er zo'n beeld van hem zou komen. Alleen de blik die Piet Hein heeft, die is niet naar het oosten gericht. En het was wel gebruikelijk dat je, als je in zo'n houding zit, je blik naar het oosten wendt. Dus waarschijnlijk is het daarom uiteindelijk gekozen om toch een lichtbeeld van hem te maken. En doordat er een lichtbeeld kwam, dat was iets groter qua breedte dan een zittend beeld, moest het monument ook iets worden aangepast. En is het uiteindelijk geworden zoals het nu, ja, het staat er nu niet, maar zoals het er normaal staat. Ja. De kerken waren in Nederland tijdens de reformatie of de beeldenstorm natuurlijk allemaal leeggehaald. Dus we hadden heel veel kerken in Nederland die ontdaan waren van alle altaren en alle versiering. En dus had je op veel plekken in Nederland kerken met een lege plek. Een beroemd voorbeeld daarvan is onze eigen nieuwe kerk. Het grafmonument van Willem van Oranje is op de plek gekomen waar daarvoor het hoogkoor stond. Dus er waren nogal wat plekken in Nederland waar ruimte was voor dit soort monumenten. En Piet Hein is dus ook op de plek gekomen in de Oude Kerk, waar daarvoor in de katholieke tijd nog het grote altaar had gestaan. En na de dood van Piet Hein zijn er wel reglementen gemaakt over welke zeevaarder en welke rang en stand op welke plek in welke kerk mocht liggen. Maar hij was een van de eerste. Destijds heeft de admiraliteit, de toenmalige marine als het ware, dit monument bekostigd. En het wordt nu gerestaureerd. Voor hoeveel gaat dat gebeuren en hoe lang gaat het duren? Het monument wordt nu gerestaureerd voor ongeveer 1 miljoen euro. En het duurt, het ligt een beetje aan hoe lang het in bad moet. Dat moeten we een beetje bijhouden, hoe gaat dat proces. Maar we hopen dat het eind september volgend jaar, dus in september 25, weer terug in de kerk is. Hoe en waar is Piet Hein eigenlijk aan zijn eind gekomen? Nou, na de overwinning van de zilvervloten was Piet Hein weer in Nederland en kwam hij in dienst van de admiraliteit. Toen heeft hij een aantal maanden bureauwerk gedaan. Maar hij hield zo van de zee dat hij vroeg, mag ik alsjeblieft weer terug het water op? En uiteindelijk is hij toen op zijn eerste vaart in een heel onbeduidend gevecht voor de kust van België omgekomen door een kogel in zijn schouder. En uiteindelijk, hij woonde toen net met zijn vrouw in Delft. En werd zijn vrouw beloofd. De overwinning van die zilvervloot lag nog bij iedereen heel vers in het geheugen. Piet Hein was heel bekend. We hebben nu allemaal de voetbalplaatjes. Maar toen destijds waren er plaatjes van Piet Hein. Alle kinderen hadden dat soort plaatjes in huis. Die worden ook nog wel eens gevonden. Dus hij was echt op dat moment nog een gevierd man. En dus werd hem en zijn vrouw vooral een groot grafmonument beloofd hier in de Oude Kerk. Hij was toen al begraven. Maar zijn vrouw heeft uiteindelijk bijna 10 jaar moeten wachten tot het monument hier was. En we denken nu een beetje dat de schildering op de muur ook bedoeld was om haar een beetje gerust te stellen. Dat monument, dat komt er echt wel. We zijn nu niet vergeten. Hier kunt u vast naartoe om hem te bekijken. Die prachtige muur die nu tevoorschijn is gekomen achter het monument is natuurlijk een nieuwe vondst. Hebben jullie je plannen ook bijgesteld? Gaan jullie daar nog iets speciaals mee doen? Nou, we gaan de muurschildering nog wel een beetje schoonmaken. Maar dan vooral hele goede foto's en beelden maken. Want als het goed is, komt het monument dus volgend jaar weer terug. En dat komt gewoon op zijn oude plek terug. Gaat dus weer voor de muur. En ik hoop dat het dan voorlopige 300, 400 jaar niet meer gerestaureerd hoeft te worden. En dus is die schildering eigenlijk maar alleen dit jaar te zien en daarna niet meer. De Nacht van Caribisch Netwerk. Ja, dat was de duo-tentoonstelling Piet Hein, De Dood van een Zeeheld. En de dichtbije bedshow over moderne slavernij zijn tot en met 14 september te bezoeken in de Oude Kerk in Delft. Wil je meer weten of meer uittips voor deze zomer hebben? We hebben alle reportages en informatie op een rijtje voor je gezet op www.caribischnetwerk.nl. En we blijven nog even in de Jamaicaanse sferen, zoals in het eerste uur met Aldit Hunkar. De Erasmus-student Jim Kator deed onlangs onderzoek naar de Jamaican Gay Freedom Movement. En ik heb hem aan de lijn. Goedenavond voor jou. Hoi, goedenavond, hallo. Hi, wat fijn dat we even konden bellen. Ja, heel erg bedankt dat ik wat mag zeggen daarover. Ja, want Tim, waar ging jouw onderzoek over? Nou, mijn onderzoek ging over de Gay Jamaican Freedom Movement. Dat is de beweging van 1977 tot 1984. En dat is de eerste homorechtenbeweging in het Engelstalig Caribisch gebied. Ah, en dat was dus uniek? Ja, dat is uniek. Ja, het is zelfs zeker uniek, want het is nog steeds een van de weinigen ook op het eiland zelf. Er is wel misschien een beetje spoiler alert, de beweging heeft het helaas maar een paar jaar volgehouden. Er is wel een nieuwe beweging nu, sinds een jaar of 20. Mm-hmm. Maar dat was wel de eerste. Dat was echt een pionier, vooral in de regio was het zeker. En wat maakte deze beweging zo bijzonder? Nou ja, wat deze beweging zo bijzonder maakte, was dat het eigenlijk... deze beweging was heel erg nationalistisch ingesteld. Deze beweging wilde heel graag, want Jamaica was een paar jaar voordat de beweging begon, in 1977 ook onafhankelijk geworden van Engeland. En deze beweging wilde heel graag dus in het terrein van het nieuwe Jamaica, wilden ze graag meedoen, wat iedereen ook mee kon doen in deze nieuwe land. Waaronder dus ook homoseksuelen, onder andere. Ja. En hoe ben jij zo geïnteresseerd geraakt in deze beweging? Dat is een goede vraag. De reden waarom ik het heel erg geïnteresseerd in ben gaan in deze beweging is omdat ik zelf als historicus, ik ben nu afgestudeerd ook, dus als historicus zelf vind ik het heel erg interessant om mensen te onderzoeken die best wel passief in de geschiedenis worden beschreven. Dus zoals homoseksuelen, maar ook mensen van kleur. Die mensen worden vaak beschreven in de geschiedenis als mensen die heel vaak onrecht ondergaan en heel vaak een beetje afwachtend zijn met om iets te doen. Tenminste, dat wordt vaak beschreven zo. En ik vind het juist heel mooi om die mensen in de kracht te zetten en onderzoek te doen van deze mensen hebben niet afgewacht tot ze een keer rechten kregen of dat ze een keer hun leven te verbeteren. Maar die hebben vaak zelf ook zelf heel erg actief meegedaan aan bijvoorbeeld emanciperen en strijden voor betere rechten. Ja. En daarom toen een beetje bij Jamaica uitgekomen. Waar liepen zij tegenaan? Nou ja, waar ze onder andere tegenaan liepen is dat Jamaica, net als heel veel andere landen in het Caribisch gebied hebben heel erg veel last van dat neocolonialistische idee. Vaak in dat idee zijn heel vaak dus dat homoseksuelen zijn vaak minder waardig. Vaak is er op een bepaalde manier over mannelijkheid wordt er gesproken. Dus dat heeft ook veel te maken met toxic masculinity. Ze worden op een bepaalde manier nagedacht van hoe moet je als man moet je invulling geven in het leven en wat is goed en wat is fout. En ze hadden heel erg veel invloed van onder andere het christelijk geloof. Dus na het kolonialisme was er een hele conservatieve christelijke beweging was er in Jamaica. En die was ook niet heel erg positief tegenover de emancipatie van homoseksuelen. En is dat ook de reden dat zij het niet hebben gered? Onder andere. Het is een beetje dubbel. Dat is misschien een klein beetje een side note. Maar onder andere ook wat heel erg een ding was in Jamaica, was dat ook heel veel infighting was tussen de verschillende bewegingen ook. En ook omdat de homoseksuele beweging was best wel gefragmenteerd. Dus iedereen had zijn eigen barretje. En elke wijk had een beetje zijn eigen leider en zijn eigen dingetjes. Dus de beweging moest zich heel veel moeite om zich te bewegen in een hele gefragmenteerde samenleving daarin. En wat als je dan naar al die verschillende bewegingen keek, hè, die er op het eiland waren. Wat is dan de reden dat deze zo bijzonder was? Wat deze ook bijzonder maakt is dat zij heel erg, ze waren heel erg professioneel. Ze hebben heel veel dingen ook gedaan voor de emancipatie. Ze hebben onder andere een soort van ziekenhuis hebben ze opgericht. Dus waar dus homoseksuelen naartoe konden gaan. Daar konden ze gratis advies krijgen en ook geholpen worden onder andere. Op een wel laagschalige manier, maar nog steeds werden geholpen. Ze hadden ook een eigen krantje. Die werd dus nationaal verspreid. Die heette de Jamaican... de Gay News heette die. Dat was een soort van grapje naar dus de Daily News. Mm-hmm. En ze hadden onder andere ook een onderwijssysteem. Hadden ze. Dus ze probeerden ook jongeren probeerden ze aan te spreken en te leren over onder andere over homoseksualiteit. En wat vooral heel erg het verschil is, is dat zij heel graag wilden dat dus de samenleving echt ging veranderen. Dus ze wilden heel graag dat het vanaf onderop naar boven zou gaan. Dus ze wilden echt mensen educaten over homoseksualiteit en echt proberen de samenleving van binnenuit te veranderen. Dus ze probeerden echt heel grootschalig aan te pakken. En wat is daarvan overgebleven? Wat daarvan over is gebleven is dat heel veel leiders van die beweging, dus onder andere Lawrence Chang, dat is de voorzitter ook geweest jarenlang, die heeft dus wel wat sporen achter kunnen laten waar dus de huidige beweging, de J-Flag beweging heet dat nu, die ze konden opbouwen daarvan. Ze hebben dus heel veel data, hebben ze, dus er is heel veel bronmateriaal over die beweging zelf en de dingen die ze hebben gedaan. Maar eigenlijk, als je dus heel eerlijk bent, is er niet heel veel overgebleven. Er is best wel veel is er in de jaren, rond de jaren 80 en 90 is er best wel verloren gegaan. Heel veel mensen zijn juist gevlucht. Die zijn onder andere naar Canada gevlucht en ook naar andere delen in de wereld, Engeland onder andere. En ze moesten best wel heel erg in de jaren 90 weer opnieuw beginnen later. Ja, want de homorechten op Jamaica, ja, die zijn bijna nihil te noemen momenteel, toch? Ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. De Times heeft het in het begin jaren 2005 ongeveer heeft het meest homofobische plek op aarde, hebben ze het benoemd. Zo. Dus er is nog, ja, het is nog best wel. Het ding is ook met deze beweging, het klinkt allemaal heel mooi, want ik heb wat ik zeg, ik word onderzocht, het waren hele mooie dingen, maar het was heel veel ondergronds. Heel veel was eigenlijk. Alles wat de bovengrond bereikte, was eigenlijk best wel gevaarlijk ook voor de leden van de organisatie zelf. Mm-hmm. En dat is best wel een probleem ook geweest. En uiteindelijk ook. Het heeft uiteindelijk ook met de beweging niet echt de kop gekost, maar uiteindelijk was het gewoon niet meer haalbaar van wat ze wilden bereiken. Want hoe zien die homorechten op het eiland er nu uit? Ja, op dit moment, de J-Flag zelf, ik zou ook iedereen aanraden om dat echt naar te kijken als ze heel erg geïnteresseerd in zijn, maar ja, het is niet heel goed. Er zijn wel wat bewegingen in het Jamaicaanse parlement en er worden wel heel veel discussies gevoerd over. Onder andere dus dat homo's bijvoorbeeld ook mogen trouwen. Onder andere, maar dat is misschien ook een heel ver bij je bachelor, maar bijvoorbeeld vooral het niet meer strafbaar maken. Dat is denk ik op dit moment het grootste speerpunt van de J-Flag-beweging, is dat het gewoon niet meer strafbaar is. Het wordt niet echt nageleefd, dus je wordt niet echt opgepakt ervoor. Maar ze willen graag dat het uit de wethoek van strafrecht komt. Dat het gewoon niet meer strafbaar is om homo te zijn. En is dat realistisch? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk wel, je ziet wel in de Caribische gebieden, dus onder andere, dat er dus echt wel beweging is. In andere landen zelf is bijvoorbeeld homohuwelijk vrijgekomen. En het kan wel, maar ik moet wel heel eerlijk toegeven, voornamelijk de kerk en ook de Jamaicaanse cultuur, echt de Rastafari-cultuur, die werken niet echt mee. Het is wel moeilijk om zoiets daarin te krijgen. Het land zelf moet nog, heeft nog heel veel werk. Van binnenuit zelf. Er moet nog best wel veel oude koloniale gebruiken. Moeten ze nog heel erg decoloniseren. Ja, wat hoop je dat dit onderzoek teweeg brengt? Wat ik vooral hoop is heel erg dat mensen dit, als ze het zouden lezen en ook de onderzoek zelf naar doen, is dat ze heel erg die mensen in hun eigen kracht zetten. Want ik vind het heel belangrijk dat als we dit soort bewegingen bespreken, dat we niet met een soort van Europese blik kijken, met van een beetje denigerend ver. Die mensen lopen heel erg achter met dat soort zaken. Dat is helemaal niet. Deze beweging heeft heel veel teweeg gebracht. Zonder enige invloed van buitenaf. We hebben ze heel erg zelf dingen verzonnen. En ik hoop ook heel erg dat dus voornamelijk mensen in Jamaica zelf dus vooral de strijd doorzetten. Want de strijd duurt nog lang en de strijd moet nog doorgaan. Maar ik denk ook dat het kost ook tijd. Maar tijd kan heel veel doen veranderen. Ja, ga jij nog door met het onderzoek of laat je het voor wat het is? Nou ja, ik ga hierna nog een master doen en ik zou het heel mooi vinden om het onderzoek verder te doen. En ik hoop ook, want ik ga zelf ook Toronto bezoeken over een week. Ik hoop ook dat ik misschien iets ervan kan opzoeken in de stad zelf. Want ik weet dat heel veel mensen die allemaal in die beweging hebben gezeten en ook onderdeel zijn geweest in Toronto zelf wonen. Of tenminste, ik weet dat er wel iets daarvan is. Dus nou ja, ik ga een beetje rondkijken en ik hoop ooit dat het onderzoek misschien nog meer aandacht krijgt. Dat vooral meer mensen ook onderzoek kunnen doen. Ook vooral mensen uit Jamaica zelf. Want die weten nog veel meer dan ik. En ja, dat is een beetje de hoop die ik ervoor heb. Ja. Ben je naar Jamaica geweest om het een en ander op te zoeken hierover? Of is het allemaal vanuit Nederland gebeurd? Nee, het is allemaal vanuit Nederland. Ik heb wel via het archief in Miami, want daar zijn alle kranten die ik heb gebruikt voor mijn onderzoek, zijn allemaal gearchiveerd online. Dus die heb ik wel, ik heb ze allemaal gelezen ook. Mm-hmm. Dus daar heb ik wel op die manier contact gehad. Maar ik heb niet, ik heb helaas in Jamaica geweest en ook geen contact gehad met de leden zelf. Want die zijn best wel een beetje onder download. Er wordt niet heel veel openbaring meer over gesproken. Ik weet wel dat het. De Nederlandse homobeweging in Nederland, die heeft nog wel contact gehad in de jaren 80 met die beweging zelf, briefcontacten. Maar ik heb daar onderzoek naar gedaan, maar ik kon helaas niks vinden in de archieven van het COC. Oké. Hey, dankjewel. Fijn dat je hierover wilde vertellen en dat je ons wat inzicht wilde geven in de homorechten op Jamaica. Ja, dankjewel. Jij bedankt dat ik er wat over mag zeggen. Helemaal goed. Oké, fijne avond. Doei doei. Oké, doei. Dankjewel. Yes. Ja, dat was iemand. Ja, het is Tim Kator die kwam vertellen over de homorechten op Jamaica. En dan gaan we naar muziek. Iemand, ja, we hebben heel veel reggae geluisterd natuurlijk vandaag. En Aldit Hunkar, die in het eerste uur kwam vertellen over de Rastafari-beweging. Ja, dan kom je al heel snel bij Bob Marley terecht. Andere grote namen. Maar iemand die bij mij in ieder geval heel veel teweeg heeft gebracht in mijn tiende jaren was Sean Paul. Dat is die heeft een vader van Portugees Joodse en Afro-Caribische afkomst. En zijn moeder heeft wortels in China en Engeland. Dus heel gemengd, eigenlijk een beetje net als ik. Maar ondanks dat hij diep gegrond is in zijn geboorteland Jamaica en de danscultuur hem heeft gevormd, heeft het gewoon een heel grote rol gespeeld in zijn identiteit. Nou, laten we luisteren naar Sean Paul. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy. Get crunked up, percolate. Anything you want, forgot it. Oscillate it if I don't take pity. More want to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics, I provide electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on. Till I heard them on, let's get it on. Let's get it on, till I heard them on. Girl, it's a good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, car. Anything you want, you know you must get it. Come in here, my bitch, and don't ease the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody can, this your man won't let it. Cause you are the number one, girl, wave your hand. Make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them now war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them now vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name, and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I heard them on. Let's get it on, let's get it on till I heard them on. Girl, it's a good, just turn me on. Come on, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate. Anything you want, forgot it, oscillate it. If I don't take pity, want to see you get life when the rhythm is a ride. And my lyrics are provide electricity. Girl, nobody can tell you nothing, cause you don't know your destiny. Sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them now war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them now vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Yo, shake that thing, miss. Can I shake that thing, yo? Annabella, shake that thing, miss. Donna, Donna, yo, miss Jody and the one named Rebecca, yo. Shake that thing, yo. Joanna, shake that thing, yo. Annabella, shake that thing, miss. Can I, Dutty, yo? Yeah, hey, yo. Come and go, sudden. Sexy ladies want war with us. Inna the car with us, them now war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them now vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them now war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them now vex with us. from the day my born tight, not my flame. Girl, I call my name, yo, it is for fame. It's all good, girl, turn me on till I earn them all. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. It's all good, just turn me on. Let's get it on till I earn them on. Ja, dat was hem alweer, Jean-Paul. En dit was de week van Caribisch Netwerk in Jamaica. En nu ga je luisteren naar Vroeg. Jan, waar gaan jullie het over hebben? Ja, we gaan het. Ik wilde zeggen over iets veel saaiers hebben dan Jamaica. Maar dan doe ik mijn gast Frida Boeken tekort. We gaan het hebben over werk en over haar boek dat ze daarover geschreven heeft. Oké, interessant. Ja, vind je dat interessant? Het hebben over werk? Ja, natuurlijk. We staan hier bijna met een lach, toch? We staan hier toch. Precies. Ja, wij hebben werkplezier. Lang niet iedereen. Nou, daar gaan we het onder andere over hebben. Maar nog veel meer aspecten over het werk. Waarom we het eigenlijk vaker over werk zouden moeten hebben in plaats van minder. Tenminste, ik hoop dat ik dat goed samenvat. En daar is dus een boek over geschreven. Daar is een prachtig boek over geschreven. De Tijd van je Leven heet het. Daar gaan we het zo meteen over hebben in onze Vroeg Boekenclub. Zoals dat dan zo mooi heet deze week. Beste luisteraar, heel veel plezier. Dit was de week van Caribisch Netwerk. En tot morgen nacht. NPO Radio 1.